Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 27 Temmuz Cuma. Yıl 2018, ay 7, gün 208, Hızır 83. 1439 Hicri Zilkade 14, 1434 Rumi Temmuz 14. Fırtına, yağmur. Günün sözü. İstemek, istiyorum demek değil, harekete geçmektir. André Mauroy. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Roblin Tayyar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Evet, açılışımızda gene Eduardo Galeano yoktu. Çünkü Yunanistan'da, komşu Yunanistan'da ve bütün dünyada aslında meydana gelen yangın, sel ve felaketlerle ilgili daha başka bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Özellikle de Yunanistan'la dayanışmanın tam zamanı olduğunu da düşünüyoruz. Dolayısıyla açılışımızı piyanist ve besteci Eleni Karaindru'nun 2010 yılında Atina Megaron'da Camerata Orkestra ile konserinden bir kayıt dinlettik. After Memory, yani hafızadan sonra, güne de uygun düşüyor. Viola'da Kim Kaşkaşyan, tenor saksafonda Jan Garbarek ve oboada Vangelis Christopoulos da icracılar arasında yer alıyordu. Ve bunu Atina'nın Mati bölgesinde çıkan yangınlarla eviyle beraber tüm arşiv ve belgelerde kül olan Üstad Theo Angelopoulos'un hatırasına saygıyla çaldık. Evet. İstanbullu Rumların da Evrensel Federasyonu'ndan da bir duyuru var. Atina'da yaşadığımız yangın felaketi sebebiyle bizleri yazılarıyla, telefon ve mesajlarıyla yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan Türkiye halkının, diplomatik ve sivil kurumların verdikleri manevi destek ve gösterdikleri dayanışma için şükranlarımızı sunarız. Acıların bu kadar yoğun olduğu bir dönemde dostlarımızı yanımızda hissetmek bizler için büyük bir teselli olmuştur. Zarar görmüş kurum ve ailelere destek vermeyi teklif edenlerin arzu ettikleri takdirde federasyonumuz aracılığıyla yardımcı olabileceğimizi bildiririz, diyorlar. Profesör Nikolaos Uzunoğlu, Niko Uzunoğlu, yurt dışında İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu Başkanı. İlgilenen olursa radyodan da adreslerini ve e-mail adreslerini vermeyi bir ve başımızın üstünde tabii. Evet, tarihte bugünse ne oldu diye bakalım. 1299'da Edward Gibbon'a göre tarihçi, 1. Osman, Sultan 1. Osman, Nikomedia bölgesini ilk defa işgal etmiş ve böylece 1999'da Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun ilk adımı atılmış oluyor. 1999'da bugün. 1794'te de Fransa devriminden bir bilgi, Maximilien Robespierre, 17 binden fazla devrim düşmanını giyotine gönderdikten sonra kapısını çalıyorlar, tutuklanıyor ve kendisi de giyotine gidecektir. 1921'de de bugün Toronto Üniversitesi'nde, Kanada'da araştırmacılar başlarında biyokimyacı Frederick Banting olmak üzere ensülin hormonunun kan şekerini düzenlediğini ispatlamış oluyorlar. Bu tarihte bugün. Bugün de bugünse yüzyılın en uzun ay tutulmasının yaşanacağı haberiyle girebiliriz. 1 saat 42 dakika 57 saniye sürmesi bekleniyormuş. Kuzey Amerika hariç 6 kıtadan rahatlıkla izlenebilecek. Türkiye saatiyle 20.13'te başlayıp sabaha karşı 2.30'da, 2.30'da sona erecek. %85'i bütün ay yüzeyini kaplayan tutulmayla birlikte toplamda 230 ay tutulması bekleniyormuş 21. yüzyılda, ama bu en uzunu. Şimdilik tutulmuş ayın sıradan dolunaya kıyasla çok daha küçük görüneceği, ay dünyanın neredeyse yuvarlak yörüngesinde dönse bile dünyaya en yakın olduğu nokta yer beri deniyor ona, ile en uzak olduğu nokta yer öte arasında oldukça mesafe var. Böyle bir durum var. Ya gezegen hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ve hiçbir tedbir almadan yıkıma doğru sürüklüyoruz. Öte yandan ayı, Mars'ı, güneşi kolay kolay, hem de dikkatlice, dikkatlice gözlem altında tutuyoruz. Bir tuhaflık var bu işin içinde. Evet, ay tutulmasını izlemek isteyenler için dikkat edilmesi gereken kuralları sıralamışlar BBC Türkçe'nin haberinde. Isıya uygun giyinin deniliyor. Ay tutulmasını görebileceğiniz uygun bir konum bulun deniliyor. Ve kişisel güvenliğinizi de ciddiye alın. Karanlıkta yalnız yürümeyin. Arkadaş ve ailelerinize nerede olduğunuzu haber verin. Ve ay tutulmasını internet üzerinden de canlı gözlemlemek isteyenler için slowtimeanddates.com ya da Virtual Telescope EU siteleri ziyaret edilebilirmiş. Evet, dürbün ya da teleskoplar ayı herhangi bir filtre olmadan görebilirsiniz diyor. Normalde aya sadece dürbün ya da teleskopla bakmak ayın çok parlak olmasından ötürü gözler için pek iyi değilmiş, ama tutulmaz esnasında ayı bu aletlerle izlemek özel bir şölen olacak diyor. Aynı zamanda siz sevmezsiniz ama öte yandan akıllı telefonlarınızla ya da fotoğraf makinelerinizle dahi tutulmasını görüntüleyebilirsiniz demiş. Kim sevmez? Cep telefonunu. En sevdiğim şey. Uzaktan. Hayda. Seni uzaktan sevmek. Uzaktan olmaması gerekiyormuş işte. Ay tutulmasını görebilmeniz için. Yok cep telefonuna karşı bir şeyim yok. Yani sağlığa karşı dikkatli olmak. Yani hafıza, beynin sağ tarafını etkiliyormuş biliyorsun. Evet. Hafıza meselesi. Şimdi evet, iki tane çok önemli haber var. Yunanistan'a birazdan gireceğiz ama Amerika Birleşik Devletleri'nden ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson için açık bir tehdit geldiği belirtiliyor. Önce Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, ardından da Trump, Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulanacağını duyuruyor ve çok sert bir dil kullanıyorlar. Rahip Brunson'un aniden ev hapsine çıkarılmasını Amerika Birleşik Devletleri yeterli bulmamış. Yani zaten hukuki şeyi daha bir hafta önce tutuklamasının yenilenmesi kararı çıkardıktan sonra Trump'ın bir mesajı üzerine ev hapsine alınması tereddüt uyandırmıştı hukukun, yani mahkemelerin bağımsızlığı yargı organının açısından. Ama bunu da yeterli bulmamışlar. Mike Pence, Başkan Trump'la görüştüğünü ve bu olayı çözmek için sert yeni politik tedbirler alınmasında anlaştıklarını belirtmiş. Hemen arkasından da Twitter hesabından Trump'tan var, Başkan Trump. Rahip Brunson uzun zamandır gözaltında tutulduğu için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız. Brunson çok büyük acılar çekiyor. Bu masum inanç insanı, adamı derhal serbest bırakılmalı yoksa fena olur diye yazıyor. Nerede okudunuz bu haberi acaba? Cumhuriyet'te de var. Bir Yeni Şafak'tan, Sabah'tan bakalım nasıl okumuşlar. Müsaade ederseniz hemen. Tabii, buyursunlar. FETÖ'nün Afrika'yı kirletmesine izin vermeyeceğiz manşetiyle çıkmış bugün Sabah gazetesi. Türkiye'nin Pretoria Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılışına katılmış başkan. Başkan diye yazıyor. Erdoğan sevgi gösterileriyle karşılanmış. Ama protesto gösterileri de olmuş. Evet. Ve hatta Güney Afrika'da yüzüne tekme atan bir şey var. O Sabah'ta yok mu? Yani gösteriyi düzenleyenlerin suratını tekmeleyen korumalar var. Kirli ve kalleş bir yapı varmış aynı zamanda. Ama ondan bahsetmiyor. Yok. Rahip Brunson'dan bahsediyor mu? Sabahtan akşama geçelim. Akşam var mı? Yok. Küstah tehdide tokat gibi cevap denilmiş. FETÖ ile başını besleyen Amerika Birleşik Devletleri evangelist yönetimin papazı bırak tehdidine Türkiye sert tepki göstermiş ve papazı denetimini serbestlikle serbest bırakmış, ama bu kısmı yazmıyor burada. Ama şey de var. Hürriyet ve ucuz tehditlere tahammülümüz yok. Türk yargısına saygı gösterin demiş. Ha, evet işte var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz, tehdide müsaade edemeyiz diye bir çıkış yapmış. Millet küstaha bak demiş. Öyle mi? Kim o? Trump. Aa. Sağ üst köşede Trump var. Küstaha bak. ABD Başkanı Trump'ın çirkin tehdidine Türkiye'den tepki yağdı diyor. Terör örgütleri FETÖ ve PKK'dan yargılanan rahip Brunson nedeniyle Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan Trump'a Ankara'dan sert yanıt, tehditlere boyun eğmeyiz. Beş beşe açıklama geldi diyor. Kabul edilemez. Ve bayağı ciddi bir gerginlik yaşıyor. Erdoğan da bizi kıskanıyor demiş. Putin'le görüşmüş. BRICS zirvesinde. Evet. Gelişme yolundaki ülkeler mi bu BRICS? Bakayım efendim. Rusya Devlet Başkanı Putin'e aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor demiş. Vladimir Putin, Vladimir Vladimirovich Putin herhalde 21. yüzyılın gördüğü Çin lideri Xi Jinping ile beraber en önemli şey, diktatör. Evet. Otoriter figür olarak. Otoriter figür. Totaliter diye mi koymuşlardı Der Spiegel'in kapağına? Evet. O kapakta yer alan isimlerden bir tanesi. en büyük, ya yani en büyüğü diye diyebiliriz. Hani BRICS de Brezilya, Yunanistan, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ekonomilerini kastetmek için kullanılan bir terimmiş. Bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşuyorlarmış. Hiçbir İngilizce konuşmamasına rağmen ismi İngilizce olarak kalmış. Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor demiş. Birilerinin adını vermemiş başkan. Kıskanıyorlar ifadesini kullandığı sırada Putin'in gülmesi dikkati çekmiş. Ne? Türkçe mi söylemiş? Türkçe mi biliyor Putin? Tercümanlar var. Simultane çeviri. Anladım, anladım. Çeviri var. Ayrıca da biliyordur belki KGB ajanı. Almanya'da çalışmış olduğu için belki Türkiye'de ilgilenmiş. Her şey bilir. KGB'den her türlü bilgi beklerim. Anladım. Putin Türkiye'ye Rus malı et ürünleri satmak istediklerini Erdoğan'a hatırlatmış. Rus malı et mi? Neyse, artık dünya hakikaten benim kavrayabileceğim mantık çerçevesini zorlamakta. Rus malı et. Evet. Ve bu şey konuşurken, böyle ağır yaptırımlar, büyük krizlerden filan bahsedilirken, dostluğumuz gelişiyor, etrafı kıskandırıyoruz şeklinde açıklamalar yapılırken Putin size biraz da et satalım mı demeye başlamış. Evet. Aynen öyle. Biliyor olmuş. Türkiye'deki et fiyatlarını tabii. Durum bu. Evet. Şimdi tekrar bir de Mesut Özil ile yapılan ırkçılığa bir başka Almanya doğumlu futbolcu Deniz Naki'den de tepki geldiğini de belirtelim. Verdiği siyasi mesaj, yani ırkçılığın vatanı olmaz demiş. Verdiği siyasi mesajlar ve yaptığı barış çağrıları nedeniyle Türkiye'de futbol oynaması yasaklanan, Almanya'da da bayağı silahlı saldırıya uğrayan eski Ahmet sporlu Deniz Naki, Özil'e yazdığı bir mektupta ırkçılığı anlatmış. Seni yerli ve milli görenler beni neden terörist gördüler? Senin Türklüğünü destekleyenler benim Kürtlüğümü neden kabul etmediler? Senin faşistin, benim faşistim yok. Faşist her yerde faşisttir demiş. Cumhuriyet Halk Partili Eren Erdem de yazdığı mektupta Özil'e onurlu bir davranış ortaya koydun, ırkçılığın maskesini düşürdün demiş. Türkiye'de Alevi, sosyalist, Kürt olmak seni yaşadığından daha ağır şeyler yaşatır. Bir Dersimli emniyet müdürü gördün mü hiç diye de yazmış. Hapishaneden yazıyor onu da ayrıca. İçeride çünkü bayağı ciddi bir şey durumu var. Bir de çok çarpıcı pek çok haber var. Nasıl yetişeceğimizi bilmiyoruz ama dünya yanıp kavruluyor. Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz demişti Çavuşoğlu da, büyük yaptırımlar uygulayacağız diyen Trump'a. Türkiye'nin kredi almasını kısıtlayan tasarı da Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dışişleri Komisyonu'ndan geçmiş. Evet, Dış İlişkiler Komitesi'nde. Dış İlişkiler, evet. Papaz Brunson'un hapishaneden ev hapsine geçmesi iyi bir ilk adım olsa da 21 aydan sonra bu gelişme tatmin edici değildir diyorlar. Çok hareketli ve tamamen aslında bullying dedikleri Amerikalıların ve İngilizlerin, yani kabadayı üslubu var. Diplomasi artık tamamen bir kenara bırakılmıştır. Mahalle kabadayısı tarzı ifadeler kullanılarak devam ediyor. Evet. Brunson'un avukatı da Trump bu gelişmede kritik bir rol oynadı demiş. Financial Times etkili gazetelerinden Batı'nın mali konulardaki en önemli yayın organlarından biri. İzmir'de yargılanan Amerikalı pastör Andrew Brunson'un tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine sayfalarında yer vermiş ve gergin bir dönemden geçen Türk-Amerikan ilişkilerinde ilerleme sağlanması umudunu arttırdı demiş. Kritik önemde bir ilk adım, bir ama şu vardı Financial Times'daki haberde, Brunson durumunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hristiyan sağı bir araya getirdiği söyleniyor. Çok ilginç. Hı hı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl iadesi istenen Fethullah Gülen'e atıfla söylediği şu sözler de hatırlatılmış. Diyorlar ki filanca papazı bize verin. Bir papaz da sizde var. Siz onu bize verin. Biz de size onu yapalım. Yargıda şeyini size verelim. Aynen bu. Evet. Konuşması. Bir de bunu İngiliz yapıldığını düşün. Evet. Düşünemiyorum. Yalnız yani Brunson serbest bırakılmazsa Türkiye'ye yaptırım uygularız diye. Bir önemli gelişme daha var. Suudi Arabistan tüm petrol sevkiyatını durdurmuş. Evet, iki gemisine saldırmışlar. Evet, önemli bir gelişme bu da. Orta Doğu'da çok son derece tehlikeli gelişmeler birbiri ardından oluşuyor. Yemen'de Husiler ya da Huthiler Suudi Arabistan'a ait iki büyük petrol tankerine saldırı düzenlemişler Babül Mendeb Boğazı üzerinde ki bütün petrol sevkiyatını şimdilik durdurmuş, geçici olduğu söyleniyor. Kızıldeniz'de Hint Okyanusu'nun birleştiği noktada bulunan ve petrol taşımacılığında hayati, dünyanın en önemli dördüncü boğazı olarak kabul edilen Babül Mendeb Boğazı'nda petrol ihracatı askıda artık. Evet. Enerji Bakanı da Suudi Arabistan boğaz üzerinden tüm petrol sevkiyatını geçici olarak durdurdu. Durum netleşene ve Babül Mendeb üzerinden geçiş güvenli olana kadar bu karar geçerli olacak demiş. Geçiş güvenli olabilecek mi bu şartlarda? Nasıl oluyor? Valla tam olarak bilmiyorum. Denizcilik kanunlarıyla, hukukuyla alakalı şeyleri ben seçmeli ders olarak bile görmemiştim üniversitedeyken. Ama şöyle bir durum söz konusu Suudi Arabistan'dan bahsetmek gerekirse. Haç hazırlıklarını görmek için Suudi Arabistan'da bulunan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Haç ve Umre Bakanı Muhammed Salih Tahir bin Elbenten. Türkler haccın bir parçası. Türk hacıları görmezseniz hac iklimi tamamlanamaz, eksik kalır demiş. Nasıl bir soru sormuş olabilir gazeteciler? Hangi konu üzerine bir soru sormuş olabilir de böyle bir cevap vermiş olabilir Muhammed Salih Tahir bin Benten? Hacca gitmemiz engellenecek mi Sayın Bententen demişlerdir. Belki. Bin Benten, Türk hacıların düzen ve titizlik için tutsak kutsal topraklara geleceğini söylemiş. Her sene teker teker bu söyleniyor mu? Yani mesela Malezya hacıları bizim için çok önemlidir. Hayır. Güney Afrika hacıları. Türk hacıları. Böyle bir problem mi vardı ben bilmiyorum. Suudi Arabistan Türkiye'den gidecek hacıları almayacak ya da bir şekilde engelleyecek diye bir rivayet mi dolaşıyordu ortada? Ben takip edemedim. Böyle bir cevap vermek gereksinimi hissetmiş gazetecilerin sorusuna. Muhammed Salih Tahir bin Benten. Demek ki böyle durumlar, böyle gerginlikler de varmış olsun. Evet. Bunu Yeni Şafak gazetesinden okudum bu arada. Yani çok ciddi bir gerilimli ortam olduğunu rahatlıkla söyleyelim. Dünyanın önde gelen entelektüelleri, yazarları, felsefecileri, aktivistleri de Orta Doğu'nun tamamen nükleer silahlardan arındırılması için bütün politikacılara ve bu konuyla ilgilenen herkese önemli bir çağrıda bulunmuş durumdalar. Aralarında Noam Chomsky gibi şu önde gelen entelektüellerin de bulunduğu bir şeyde. Çünkü onlar da büyük bir dünya savaşına tetikleyecek savaşın ve çatışmanın Orta Doğu'dan çıkacağının pekala farkındalar tabii. Özellikle bu Suudi Arabistan'ın tüm petrol sevkiyatını durdurması, İsrail'in saldırıları ve Beşar Esad'ın da şeyi ilan ettiğini biliyorsun değil mi? Beyaz baretlileri. Evet. Terörist onlar. Başından beri aynı şeyi söylüyordu. Şimdi malumun ilanını gazetecilerin karşısında yapmış. Evet ama ya teslim olurlar ya ölürler diye de son derece sert. Vahşi bir diktatör. Evet. Eli kanlı. 500,000'dan fazla insanın elinde kanı var. Bir de yerinden yurdundan olanlar da evet. Suriye'nin nüfusunun yarısı gitti zaten. Çok durum kaygı verici. Evet şimdi Türkiye'den de garip şeyler var. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 17 yıl önce yasakladığı Kürdistan tarihi kitabının tekrar yasaklanması gibi bir şey. Evet. Bu ne demek oluyor? Avesta yayınlarından. Kendinden. Ayvalık Sulh Ceza Hakimliği Kürdistan Tarihi adlı kitabı yasaklamış. 17 yıl önce de Devlet Güvenlik Mahkemesi DGM tarafından yasaklanmıştı. Gayet internet üzerinde bulabiliyorsunuz bu kitabı. Yani büyük internette şeyden alabileceğiniz internet sitelerinde kitap alabilirsiniz. 600'den fazla Kürtçe ve Türkçe kitap yayınlamış. 23 yıldan beri Kürtçe kitap yayınlıyor. Şimdi birden 17 yıl arayla yasaklanıyor. Ayvalık Sulh Ceza Hakimliği tarafından evet. Verilmiş bir karar. Bu konuda bize herhangi bir bildirimde bulunulmadı. Burada tuhaf bir kargaşa var demiş yayıncı da. Beğenmemişler mi acaba? Abdullah Keskin, Avesta yayınları sahibini. Yani Mike Pence'in üslubu da çok acayip yani. Geçen hafta açıkça söyledim. Haftalardır Brunson'un salıverilmesi için bıkıp usanmadan uğraşıyorum. Çok önce serbest bırakılmalıydı. Şu an ev hapsinde. Ancak tam olarak salıverilip ailesine, arkadaşlarına ve kilisesine kavuşana kadar durmayacağız demiş. Borsa etkileniyor mu bu şeylerden? Bakayım efendim. Dolar etkilendi galiba dün biraz. Dolardaki artışın Türk Telekom'a faturası 2 milyar liraymış. Barış Soy'dan yazıyor, biliyor musun? 2 milyar lira. Dolardaki artışın özel bir şirket olan Türk Telekom'a hesaplamış. Piyasalarda Brunson dalgalanması da olmuş. Borsa bir anda 3000 puan düşmüş. Ve dolar kuru da yükselmiş. Son olarak nedir durumu? 4.81 alışı, 4.82 satışı. Hangisinden vereyim? Bu arada Facebook'un piyasa değeri de erimiş. Böyle bir durum söz konusu. Evet, gördünüz çok, onu da. Çok büyük bir haber o da. Şirketin piyasa değeri dün 122 milyar dolar silinmiş. Facebook'un değerlerindeki kayıp Amerika Birleşik Devletleri tarihinde halka açık bir şirketin bir günde gösterdiği en büyük düşüş olarak kayıtlara geçmiş. Ve çok kalbimi kıran bir olay oldu. Nedir efendim? Facebook'un CEO'su ve %17'sine sahip olan hisselerinin Zuckerberg ya da Mark. Dünyanın üçüncü zenginiyken bir anda altıncı zenginine düşmüş. Evet, böyle işte bir günde. Ya, yani bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Bak şey, onlar da gidip şimdi boğazım tutuldu yani. Ama düşünmek lazım. Milyarlarca dolar kaybetmiş bir an içinde. Neden olduğunu soracak olursanız, Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileriyle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz olarak kullanmasına dikkat çeken analistler, veri sızıntı skandalının Facebook'un reklam geliri ve kullanıcı sayısını olumsuz etkilediğini söylemiş. Sen gidersen insanların kullanıcı bilgilerini ona buna verirsen seçimlerde kullanmak için, o insanlar da sana reklam da vermezler, bir şekilde oldukları platformu da silip giderler. Tarihin, Facebook bitiyor bu arada. Tarihin en büyük kumpaslarından biri. Evet. Milyarlarca, milyarlardan bahsediyorum. Kullanıcıya gizli bilgiler aktarıldı. Ama beyinlerini etkilemek için. Evet. Algoritma. Ama söz vermiş Zuckerberg ya da söz verir gibi konuşmuş. Brezilya, Hindistan, Avrupa Birliği'nde gelecek 18 ay sürecinde yapılacak seçimler Facebook için gerçek sınavlar olacaktır demiş. Sınava giriyorlar. Hadi bakalım. Facebook sınava giriyormuş. 4.86'ymış döviz bu arada, dinleyicilerimiz hatırlatıyor. Öyle mi? Evet. 4.86. Bu arada ben şimdi demin çok elimde çok sayıda haber olduğu için bulamamıştım ama isimlere de bakayım. Yani Noam Chomsky, Vijay Prashad, Chris Hedges ve diğer önde gelen entelektüelleri dünyanın Orta Doğu'yu derhal denükleerize etmek gerektiğini söylüyorlar. Tam bir kargaşa içinde Orta Doğu ve muhtemelen uçurumun kenarında, büyük bir savaşın kenarında Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'yı da işin içine çekebilir diyorlar. Ve yani Donald Trump da Amerika Birleşik Devletleri'ni 6 ülke arasındaki nükleer anlaşmadan İran'la çekti, biliyorsun. Joint Comprehensive Plan of Action deniyor ona. Yani ortak kapsayıcı eylem planı, JCPOA diye kısaltılıyor. Fakat son derece şahin savaş yanlısı insanları da şeye soktu, kabinesine soktu, en önemlileri John Bolton olmak üzere. Ve yakın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile beraber nükleer, İran'la yapılmış olan nükleer anlaşmayı başından beri kınıyorlar ve eleştiriyorlardı. Bunun son derece büyük sorunlara yol açabileceği söyleniyor. Princeton Üniversitesi'nde kaleme alınmış bir bildiri bu. Ve Princeton Üniversitesi'nin önde gelen öğretim üyelerinin de içinde olduğu bir şey. Ve işte Noam Chomsky MIT'den, Richard Falk Princeton Üniversitesi'nden, Halit Fehmi Cambridge Üniversitesi'nden, James Galvin UCLA'den, Kaliforniya'daki Los Angeles'taki üniversitenin. Ayrıca çok ilginç şeyler var. İsrail Gershoni var mesela. Tel Aviv Üniversitesi'nden. Alain Gresh var. Daha önce Le Monde Diplomatique'in editörü olan ve Orient 21 diye bir derginin genel yayın yönetmeni Chris Hedges, New York Times'ın eski Orta Doğu büro şefi, Yoram Meital Ben Gurion Üniversitesi Negev'den, Ralph Nader Public Citizen diye atmış. Yani kamu vatandaşı. İlan Pappe var, Exeter Üniversitesi'nden son derece önemli bir aydın İsrailli. Vijay Prashad, Tricontinental, Üç Kıta Enstitüsü Sosyal Araştırmalardan, Harvard Üniversitesi'nden Roger Owen, Cenevre Üniversitesi'nden Cyrus Şayeh, Berlin Özgür Üniversitesi'nden Takaddüm El Katip ve Michael Wood Princeton Üniversitesi'nden. Bunların hepsi Orta Doğu'nun bugünkü durumu üzerinde kalem oynatan, düşünen önemli aydınlar ve çok ciddi bir uyarıda bulunuyorlar. Yani ta 1948, 56, 67 ve 73'teki savaşlara da atıflarda bulunarak muazzam önemli bir uyarıda bulunuyorlar. Evet, tam uyarıda bulundukları zaman da Rusya yeni silahlarını, yeni oyuncaklarını tanıtıyordu. Aynen. Geçtiğimiz Mart ayında Putin tarafından duyurulan ve ürkütücü özellikleriyle büyük tepki toplayan RS-28 Sarmat isimli nükleer silahın testlerini gerçekleştirmeye başlandığına dair bir haber de var. Yeni nesil füze dünya üzerindeki her noktaya gidebilecek menzile sahipmiş ve Fransa büyüklüğündeki bir alanı haritadan silebilecek kadar güçlüymüş. Samsat füzelerinin her biri 750 kilo ton olan ve 15 ile 20 arası mühimmatı taşıyabilecek bir güçteymiş. Daha başka silahlar da tanıtmış. Hepsi çok korkunç. Bizi kıskanıyorlar dememiş değil mi? Gülüyor bir de bir şeyler deyince falan. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde de nükleer silahları modernize etme şeklinde yapılacak olan bir değişiklikle alakalı çeşitli tasarılar vardı 2 hafta önce. Ama NATO zirvesinde söyleniyordu. Böyle bir teklifle gidileceği söyleniyordu. Türkiye'de dahil olmak üzere nükleer silahlarını bulundurduğu ülkelerde Amerika Birleşik Devletleri yeni silahlar verelim size diyecekmiş. Evet. Son derece ağır bir savaşa doğru gidiş havası var. Bu Trump'ın da Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği savaşlara da kuvvetle karşı olan ve bunu eleştiren İmran Khan da şeyde seçildiğini ilan etmiş, seçimleri kazandığını Pakistan'da. Hı hı. Bu gece şey yapılacak, bu gece sonuçlar açıklanacak, resmi sonuçlar. Evet. Fakat eski kriket yıldızı İmran Khan'ın zaferini ilan etti. 65 yaşında sevinç gösterileri yapıyorlar ve bir zafer konuşması da yapmış sakin bir şekilde, ama Amerika açısından tek yönlü bir ilişki olamaz, bu dengelenmelidir ve savaşla falan olmaz diyen ilginç bir kişi zaten İmran Khan Twitter'larına. Yani olumlu bir gelişme olarak kabul edebiliriz. Evet. Nawaz Sharif eski kaybedenler de hileyle kazandı, ordunun desteğiyle yaptı filan diyorlar ama bilemiyorum. Ayrıca Güney Afrika'da da büyükelçilik önündeki protestoculara, ya sen başka bir şey okudun, ben de başka bir şey okuyorum şimdi. Evet. Sevinç gösterileriyle karşılanmış ama protestoyu gerçekleştiren Türkiye Birlik Ağı'nın geçici başkanı Emniyandu, elçilik binasından güvenlik görevlileri çıktı, bize saldırdı, suratıma tekme attı. Evet, suratıma tekme attı demiş. Evet, çok acayip. Görüntüleri de videoları da var gene aynı şekilde. Birleşik Devletler'deki protesto gösterilerine benzeyen bir karşılama olmuş galiba protesto göstericilerine. Bu nükleerden ve şeyden bahsetmişken, savaşlardan bahsetmişken, ilginç bir rapor yayınlandı geçtiğimiz günlerde, sessiz sedasız bir şekilde geçti bu. Şimdi söyleyelim bence zamanı ve yeri. Libyalı nükleer uzmanlar tarafından hazırlanan Trablus'taki ulusal uzlaşı hükümetine sunulan rapora göre NATO güçleri 2011 yılında Libya'da hava saldırılarında seyreltilmiş uranyumlu füzeleri kullanmışlar. Sputnik'e konuşan Libya Çevre ve Nükleer Enerji Komisyonu Başkanı Nuri El Druki, NATO tarafından bombalanan Libya ordusuna ait karargahların birinde araştırma gerçekleştirdik demiş. Radyasyonun yoğunluğunun çok yüksek olduğu yerler varmış. Hassas ölçümler sonrası bu radyoaktivitenin NATO'nun seyreltilmiş uranyumlu füzeler kullanması sonucu yapıldığını tespit ettik diye de konuşmuş. Sadece nükleer silahlarda değil, aynı zamanda bu uranyumu kullanılan nükleer olmadıklarını söyledikleri silahlarda da var, kullanıyorlar. Yani olabilecek aslında en kritik şey iki açıdan da. hem iklim ve bütün doğa dengesi açısından da hem de savaş barış meseleleri açısından belki de olabilecek en kritik dönemlerden birine girmiş bulunuyoruz. Evet. Var gücümüzle bunlara karşı çıkacak ve bunu düzeltecek, ne elimizden ne geliyorsa yapacak durumdayız. Yani bir yandan ırkçılık, insan düşmanlığı had safhaya varmış vaziyette. Bir yandan tehditler uçuşuyor ortalık yerde. Bir yandan da nükleer tehlikeyi had safhada yukarıya çıkmış durumda tehlikesi. Bu arada da Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan tam da savaş demişken bir de ondan bahsedeyim. Bir açıklama yaptı HDP Milletvekili, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 25 Temmuz 2018 tarihinde askerlik kanunu ve diğer kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun birinci bölümünde yapmış olduğu konuşmadan hazırladıkları bir haberi ve konuşmanın video görüntüsünü sundular. Ve şunu söylüyorlar, söylüyor Ömer Faruk Gergerlioğlu, AK Parti'nin 16 yılının özeti acelecilik, vitrinlere oynama ve rant sağlama diyor. Hı hı. Ve size bedelli askerlikten çok daha fazla kar getirecek bir teklif sunuyorum diyor. Kürt meselesinde adil ve eşitlikçi bir anlayışa dönün, 8 trilyon dolar kar edin. Nasıl hesap? 8 trilyon dolar. 8 trilyon dolar. Evet. Bu nasıl oluyor? Tabii şeyden dolayı, çok basit aslında, bedelliden elde edecek karın bin misli. Çünkü yıllık bu savaşa, silahlara yatırılan para akıl almaz boyutlarda olduğu için onu hesaplamış. Evet. Bir 8 yani şöyle söylüyor, Türkiye'de Kürt meselesinin insan haklarına uygun bir şekilde çözülmemesinden kaynaklanan silahlı çatışmalara yıllardır harcanan para 800 milyar dolarmış. Ve Kürt meselesinde adil ve eşitlikçi bir anlayışa dönün, 800 milyar dolar kayıp yerine 8 trilyon dolar kar elde edin diyorum. Çok mantıklı bir teklif, değil mi? Evet, aynı zamanda Türkiye savunma sanayini geliştirmek için çalışmalarda devam ediyormuş. Yerli ve milli olan Işın isimli lazer silahının testleri başarılı bir şekilde sonuçlanmış. Gayet orijinal ve güzel bir isim bulmuşlar. Unique, kimsenin aklına gelmezdi. İşte Gergerlioğlu'nun da söylediği tam da bu. Bunlara vazgeçin bundan diyor. Silah ile 500 metre mesafeden 22 milimetrelik gemi zırh çeliği delinmesi başarıyla tamamlanmış. Ama bunu şeyde kullanıyorlar. Gemiden gemiye ateşten daha ziyade akrep cihazının üzerine. Kobra mıydı? Neydi? Kobra. Akrep. İşte kobra galiba. Üzerine kobra yazıyor. Zırhlı işte, olan. Elden araba. Yok, arabanın üzerine takıyorsunuz bunu. Sonra gemiye ateşliyorsunuz ya da gemi zırhını ateşliyorsunuz. Tabii akrepten ya da kobradan gemiyi bulacaksınız, onu oradan ateşleyeceksiniz, bilmiyorum ama sonuçta bu ilk monte ettikleri yer akrep cihazı. Yani sokakta, karada peki kullanılacak bir silah olarak düşünmüş olabilirler belki diye düşünüyorum. Suudi gemilerine de atıyorlar mı? Bunları mı atıyorlar? Suudiler tam demişler şeyde, Türklerin hacca gitmesinde herhangi bir problem yok diye, niye arayı bulandırmaya çalışıyorsunuz? Duramıyorum. Evet. Böyle bir anarşist damarım var. Hayır, onlardan petrol fiyatları yükselebilir. Benim bütün derdim o. Petrol fiyatlarını yükselmişsiniz. Evet. Şimdi, İki tane az poşet alırsınız plastik. Nakliyatı durdurmuşlar çünkü. Bu arada Rusya'nın petrol üretimi Suudi Arabistan'a geçmiş, onu da söyleyeyim size. Ne demek o? Üretimi Rusya'nın günlük olarak nitelendirilebilir ama bir yerde okumuştum. Bir internet sitesinde, tabii ki haber sitesinde. Günlük üretimi Rusya'nın Suudi Arabistan'a geçmiş durumdaymış. Ama kaliteli mi derseniz anlamam. En iyisi Suudlar'ın gidiyorlar. En iyisi böyle tadına bakacaksın. Öyle parmağınla mi? Şöyle. Tatlıysa güzel. Kaliteli diyeceksin. Tuzluysa peki, kötü. Şimdi bir ara verelim. Ondan sonra da biraz Theo Angelopoulos'un evi ve arşivi yandı. Ona biraz bakalım ve çok zorlu bir ortama tekrar dönelim. Ha, çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Bu muazzam kriz devam ediyor. Göçmen çocukların krizi ve Amerika Birleşik Devletleri verdiği bütün sözleri de tutmadı. Pek çok çocuk açıkta anasına babasına kavuşamamış vaziyette. İlginç bir protesto vardı. ben bir çocuğum diye tişörtler giymiş olan çocuklar Amerika Birleşik Devletleri'nin göçmen politikasını birçok yerde protesto ettiler. Çok ilginç aslında. Hı hı. I'm a child diye kızlı erkekli küçücük çocuklar dolaşıyorlar. Böyle bir tuhaflık da var. Peki. Açık Gazete. Eleni Karahindru'nun Atina'da 2013 olacaktı Atina'da verdiği bir konserden piyanist ve besteci Viola'da Kim Kaşkaşya'nın, tenor saksafonda Jan Garbarek'in, oboada da Vangelis Christopoulos'un da icracılar arasında bulunduğu nefis bir konserdi. Kamarata orkestrasıyla bir o konserden bir kayıt daha dinledik. Nostalgia Song. Sıla özleme mi diyeceğiz? Nostalgia şeyi yok. Türkçesi yok. Hiçbir dilde yok aslında. Nostalgia. Evet. Rusçası nostalgia en doğrusu o. İsviçreli askerlerin vatan özlemiyle beraber ortaya çıkan bir duygu olarak ama tanımlanmıştı. En çok ben filmden biliyorum tabii. Hı-hı. Tarkovski'nin filminden. Orada Rusça'da da başka hiçbir dil, başka kelime kullanılamadığını öğrenmiştim. Tıpkı Tarkovski gibi son derece hayal gücü geniş, mükemmel bir sinemacı olan Theo Angelopoulos'un da evi yandı. Şimdi oraya geçeceğiz. Bu parçaları da ilk sen sayesinde gündeme soktuk. Mavi Tuna. Yunanistan'da kontrol altına alınmış olduğu söyleniyor ama büyük bir ıstırap ve öfke de var. 85'e çıkmış ölenlerin sayısı son. Evet. Bendeki rakam bu. 73 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle olmuş bu. Atina'nın kat hastanesinde tedavi altında olan. Hala Yunan medyasında yer alan haberlerde çok sayıda kişinin halen kayıp olduğu, kayıp, evet, ve ölü sayısının daha da yükselmesinden endişe edildiği belirtilmiş. Ayrıca bir de sel de bastı orayı. Tam işte yani Kitab-ı Mukaddes'te anlatılan şeyler oluyor. Evet. Bir taraftan yükselen sular ve Nuh tufanı, bir taraftan da cehennem ateşi. Sadece Yunanistan'a özgü bir durumda değil, dünyanın farklı coğrafyalarında bu durum gerçekleşiyor. Hatırlarsanız bir hafta önce Japonya'daki 180'den fazla insan hayatını kaybettiği sel olayından bahsediyorduk. Laos'ta. İki gün sonra da Japonya'daki olaydan hemen iki gün sonra da insanlar sıcaktan ölmeye başladılar. Evet. Aynı bölgede, aynı coğrafyada, aynı yerde. Evet, aynen öyle. Laos'ta da büyük bir baraj patlaması. Hepsini anlatmaya çalışıyoruz. Fakat şimdi artık Yunanistan'da öfke yerini almaya, evet. Yani acının yerini öfke almaya başlamış. Çünkü yani bu büyük devlet mekanizması sıfır çalışıyor diye düşünüyorlar. Mati'de işte haritadan silinmiş olan kasaba neredeyse tamamen silinmiş. Savunma Bakanı Panos Kammenos bayağı yuhalanmış ve hırpalanmış yani. Çünkü 85'e çıktığını söyledikleri zaman orada kalanlar, kendi yakınlarını kaybetmiş olan insanlar, oranın sakinleri ve evlerini etrafını çevirmişler. Fotoğrafları da var. Aslında Guardian'da işte demokraside biraz daha kolay oluyor tabii bu iş. Evet. Yani bakana söyleyebiliyorsun, sen bizi yanmaya bıraktın, bizi Tanrı'nın insafına bıraktın demiş. Reddetmiş ama Yunan bakanı da Nikos Kamenos, genellikle şahini olarak biliniyor kabinenin. Evet. Hükümetin vatandaşları koruyamadığına dair suçları reddetmiş. Bölgedeki BBC muhabirine konuşan savunma bakanı, Mati sakinlerinin bazı yasa dışı uygulamaları yüzünden plaja giden yolların kapandığını iddia etmiş. Kamenos, evet, bu geçmişten bugüne miras kalan bir suç demiş. Atina'nın bu sahili, buradaki yapılar çoğunluğunun ruhsatı yok, bu sahilin yasa dışı şekilde işgal edilmesidir diye konuşmuş. Herhalde haklıdır da, ama yani hükümette bunlara bunca zamandır neden göz yumuyordu, neden tedbir ama zaten onu soruyorlar, evet, sakinleri de. Bir yandan da haklı, çünkü en büyük suçlardan bir tanesini geçmişte istemesi de ifade etmiş. Yunanistan'da yangında onlarca kişiye mezar olan ve alevlerin altında enkaze dönüşen kıyı şehrinde yer alan ilçelerden birisi de mübadele göçmenleri Anadolu Rumlarının kurduğu Yeni Fethiye ya da Yunanca ismiyle Nea Makri'ymiş. Mübadele sonrası oraya gelen insanların kurdukları bir belde olarak biliniyor. Birkaç kilometre yakın, evet, demiş. Alexis Makri. Tsipras yönetimi geniş tedbirler, tazminat falan vereceğiz, yardım edeceğiz diyorsa da pek dinmemiş öfke. Bayağı ciddi bir, ya yani araba mezarlıklarının durumu falan anlatılmaz. Sayısız insan kayıp, 180'den fazla yaralı var ve en az 11'i de canıyla boğuşuyor, yani şey halindeler, yoğun bakımdalar falan. Evet. Yani şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmüş en büyük felaket olarak nitelenenler var ve Avustralya hariç hiçbir ülke bu kadar büyük bir orman yangınlarında, bir tek yangında yani, bu kadar çok vatandaşın hayatını kaybetmemiş olduğu belirtiliyor. Ve hükümetin hazırlıksızlığından bahsediliyor. Niye işte mesela Inferno'da kapalı kalan birisi, arabaların içinde yananlar, denizde boğularak ölenler, evlerinde, mutfaklarında, salonlarında ölenler filan var. Niye Maratonas'ı kapadınız diye bir kadın çıkararak sormuş Kamenos'a. Yani Mati'den Atina'ya giden ana yolu kapattıkları için de böyle bir felaketin büyümüş olduğunu söylüyorlar. O da demiş ki BBC'ye, kaçış yolları blokeydi çünkü işte senin söylediğini söylemiş yani. Ama en ilginç olan şeylerden biri, muazzam bir trajedi bu. Şimdiye kadar yanmış insanların DNA'larını topluyorlar ancak şey bulabilmek için. 6 aylık bir oğlan çocuğu da var kurbanlar arasında. 9 yaşındaki ikizlerin hayatı hala bilinmiyor nerede olduklarını. Yani trajedide sınır yok yani. Ve bir de saçma sapan şeyler de başladı şimdi. Hükümetten, Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Kostas ne demiş? Ne demiş efendim? Kasten çıkarıldı bu yangınlar demiş. Çıkarılmış olabilir demiş. Ciddi belirtiler var. Araştırma, soruşturma yapıyoruz. Ama Pendelli'nin, yani yangın bölgesindeki Pendelli'nin belediye başkanı Dimitris Sergiu da bu 85 demiştik değil mi en son ölü sayısını? Evet. 85 kişinin ölümüne ve 150'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan yangının Pendelli bölgesindeki Dau Dağı'nda Yunan Elektrik Teşkilatı'na ait enerji hatlarının kopması sonucunda ortaya çıktığını söylemiş. Özel bir radyo radyo yaptığı açıklamada. Evet, ama yani iyi de gene bütün bu konuşmalarda tek kelime edilmemesi, iklim yıkımı ve bütün evet. bu şayanı hayret yani. Yandı, her şey yandı diyenler var. Engin Baş'ın haberi de var T24'ten. Arabaların içinde 20'den fazla ceset var. Kaçmaya çalışırken dumanların görüş alanlarını kapatması sonucu evet. panik, trafikte sıkışanlar. Çok korkunç şeyler yani. Mati'ye vardığım ilk dakikalarda kurtulan bir kadın yandı, her şey yandı. Denize atarak canımı kurtarabildim. Saatlerce suda bekledik diyor. Evet. Belediye başkanı yangını bir atom bombasına benzetmiş. Yangın adeta bir atom bombası gibi patladı. İlk önce alevlerin Dionysos bölgesine doğru ilerleyeceğini tahmin ettik. Ancak rüzgar nedeniyle yön değiştirdiğinden artık kontrol edilmesi mümkün değildi ifadelerini kullanmış. Rafina Belediye Başkanı Evangelos Bournos da tahribatın boyutunu şöyle anlatmış. Doğduğum köy artık yok. Evet. Bu da çok şey. Bir diğer şaşkınlık verici olay da, daha doğrusu şaşkınlık verici durum da, İsveç'teki yangına yardımcı olmak için giden Polonyalı yangın kurtarma ekibinden gelmiş. İtfaiyecilerden gelmiş. Oradaki itfaiyecilerin başında bulunan kişi, ben böyle bir şeyin İsveç'te olabileceğini hiç düşünmemiştim demiş. Yani Portekiz'de, Yunanistan'da, İtalya'da bu tip yangınlara alışkınız. Ama İsveç gibi bir bölgede böyle bir şeyin olacağını hiç daha önceden düşünmemiştim demiş. Bir de işimiz henüz bitmedi. Dün çalıştığımız bölgede tekrar çalışmaya başladık demiş. Evet, söndürülemedi zaten İsveç'te. Kuzey Kutup Dairesi içinde bulunan. İşte onlara şaşkın parçasını çalmamız lazım. Çünkü bilim insanlarına kulak verselerdi İsveç dahil asıl kutupların ısınmakta olduğunu bilecekti. Ama medya sıfır konuştuğu için büyük sorumluluğu var yani. Böyle. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Benzetme yapıyoruz günlerdir ve diyoruz ki trajedi. Yani eski Yunan trajedi, Grek trajedileri gibi. Benzetme maalesef doğru ve maalesef her an yeniden doğrulanıyor. Kadim Yunan tragediyası kendisini şu postmodern hayatımızda defalarca yeniden gerçekleştiriyor, realize ediyor. Duman her yanımızı sarıyor. Gözlerimiz kızarıyor, genzimiz yanıyor, küller ciğerimizi dalıyor ve soluk almak eni konu zorlaşıyor. NewGreekTV.com adlı Yunanlılara İngilizce haber sağlayan bir internet sitesi var. Usta yönetmen Theodoros ya da hepimizin benimseyip kullandığı kısa adıyla Theo Angelopoulos'un o şüpheli bir kaza sonucu bir motosiklet polis olduğu da söylenen ima edildi Katimerini gazetesinde yanılmıyorsam. O şüpheli kaza sonucu ölümünden 6,5 yıl sonra aramıza döndü ve yönettiği o en kişisel tragedya filmini çekiyor. Şimdi bunu öğrenebiliyoruz nereden? NewGreekTV.com'dan. Ustanın dul eşi Phoebe Angelopoulou gözlerinden yaşlar akarak evimiz tamamen yandı, bitti, kül oldu diyor. Bütün geçmişiyle birlikte. Bütün o ünlülerle, yazar çizerlerle yazışmaları, yazarların ona ithaf edip imzaladıkları tüm kitaplar yandı. Özel çalışma odasındaki her şey gitti. Bir tek kızım Katerina'nın kapıp kurtardığı bir kutu var, o kadar diyor. Diasos filminin belgeleri, bir tek onlar kurtuldu diyor. Kocamın bütün kitapları yandı. Bütün mektupları ve yazışmaları da. Theodoros'un tüm fikir ürünleri ve bütün yazıları, şiirleri de yok oldu. Şiirler. Birlikte oturduğumuz ev tümüyle mahvoldu. Şurada birkaç alüminyum parça var demiş. O kadar. İçeride salonda da tavan çökmüş, birkaç da koltuk parçası var. Gözlerinde yaşlar, insanı şoke eden şeyler anlatmaya devam ediyordu Bayan Angelopoulou. Yangın patladığı sırada yeni ameliyat geçirmiş, koltuk değnekleriyle yürüyebilen, ancak yürüyebilen bir arkadaşımı ziyaretteydim. Yani sonunda kurtulamadı, boğuldu o da diyor. Yani böyle şeyler anlatıyor. Evet. Ben de küçük kız torunumu Rafina'daki anaokulundan aldım. Buraya geliyordum ama tepeye vardığımda hemen anladım ki buraya dönemeyiz artık. Arkadaşıma da gidemeyiz, kızıma da gidemeyiz. Burayı terk etmeliyiz. Bunu anlamıştım anlamasına da, ne bileyim, en azından alarm zilleri filan çalar zannetmiştim. Bir alarm, uyarı sesi filan. Daha önceki yıllarda bir takım uyarılar olurdu. Onlar gibi işte hiçbir şey olmadı. Saat 9'a kadar tek bir yetkili olsun gelmedi. Hiçbir şey çalışmadı. İşte Üstad Teo'nun göklerden yönettiği son filmi böyle. 21 saniyelik de bir video dolaşıyor internette. Yüzlerce, binlerce sayfa kitap yaprağı, mektup, şiir, oyun, senaryo, neyse işte hepsi yapraklar, kağıtlar. Hepsi kül. Un ufak dağılıyor. Kül rengi parçacıklar havaya saçılıyor. Biraz uçuşuyor böyle gri kelebek yavruları gibi gümüş rengi. Sonra pat yere düşüveriyorlar güve gibi. Hayat sanatı taklit ediyor. Her zaman olduğu gibi. Ne diyelim ki başka? Çok ufak bir haber daha vereceğim bu konuyla alakalı, bir bölmek istemezdim bitirmenizi ama şöyle bir durumda söz konusu. Tam bir mikrokozmoz yaşanıyor İsveç'teki orman yangınlarının ötürü. Belki tekrardan dönemeyiz bu konuya diye söylüyorum. 2 haftadır devam eden orman yangınını söndürmek için itfaiye araçlarının ulaşamadığı yangın bölgelerine savaş uçaklarıyla bombalanması gibi bir durum söz konusuymuş. Bombalıyorlar savaşı durdurmak için. Orman yangını durdurmak için. Hatırlarsınız. Geçtiğimiz haftada İran'da susuzluk yaşanan bölgelerde susuzluğa ölüm şeklinde protesto gösterileri, evet, yaşanıyordu. Savunma Bakanlığı sözcülerinden Andreas Persson gazeteye Aftonbladet adlı gazeteye yaptığı açıklamada uçakların 3000 metre yükseklikten attığı bombaların basınç etkisi yaratarak ve alanda bulunan oksijeni yok ederek belirli bir alanda yangını söndürdüğünü belirtmiş. İlk denemede başarılı oldu. Bundan sonraki orman yangınlarında da bu yeni yöntem kullanılabilir demiş. Yani evet, orman yangınlarını durdurmak için havadan bombalayacaklarmış yeryüzünü. Tabii oradaki bütün rengeyikleri ve diğer bütün böcekler, karıncalar, kunduzlar, karıncalar, arılar, kertenkeleler, köstebek. Onların ciğerleri önemli dışarı değil, çıkacak. Önemli değil. Savunmanın önemli gelen isimleri yüzünden. Yani onların üzerinde. Bir de son olarak bunu belirteyim. Yunanistan, Japonya, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gibi dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan aşırı sıcaklıklardan Meksika'da etkilenmiş. Ülkenin 24 eyaletinde sıcak hava dalgası nedeniyle olağanüstü hali ilan edilmiş. 50 santigrat dereceye ulaşmış bazı bölgelerde. 50. Evet, 50 deniliyor. Evet. 24 eyalette evet, olağanüstü hali ilan edildi denilmiş. Ve aşırı sıcaklardan en fazla etkilenen eyaletlerin insanlara sağlık ve gıda yardımı için ulusal acil durum fonundan yararlanabileceği de söylenmiş. Evet, İngiltere'de aşırı sıcaklardan her yıl 7000 kişinin ölebileceği haberi de vardı. Bu arada geldi, o da Avrupa'ya geçelim. Ama geçmeden Kaliforniya'daki yangınlar... Onu görmedim. Yepyeni ve devam ediyor. Daha Kaliforniya'da orman mı kaldı, hala yangın devam ediyor? Maalesef çok çok büyük bir yer yani Kaliforniya. Ama dünyanın... yani geçtiğimiz senede, ondan önceki senede bitmiyor, bitmedi yani. Evet, yangınlar orman. Ve yangınlar. Şimdi Yosemite Parkı'nın halka kapatılması kararı alınmış. Halk da itiraz etmiş. Yılda bütün para biriktirdik, bu kadar geldik, şimdi bizi niye çıkarıyorsunuz demişler. Tehlikeli diye. Yani maskeyle dolaşıyorlar. Doğal parkı turistler maskeyle geziyor. Büyük rezalet. Dumandan dolayı. Turist şeyinin doruk noktasıymış mevsiminin. Fakat yani şaka değil. Büyük bir gelir kaynağı yılda ne kadar biliyor musun? Temmuz ayı ortalaması yılda demişim. Temmuz ayı ortalaması 600 bin ziyaretçi. Şimdi onlardan kaybedecekler işte. Ama Kaliforniya'nın başka yerleri yanıyor. Çok yakına gelmiş Yosemite Parkı'na. 12 gündür yanıyormuş. Adı Ferguson Fire. Ferguson yangını takip edelim onu da. Ve şu ana kadar ne kadar yanmış biliyor musun? 60 kilometre mil kare, yani 155 kilometre kare, yani 15 bin hektar kadar. Evet. Yanmış durumda. Kıyas kabul etmez bizim buralarla. Çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. 12 günden beri yanıyormuş. Ve 50 yangından biri bu sadece. Ferguson yangını. Amerika'da durum böyle. Kuzey Amerika'da Yosemite'de bu. Türkiye'de 8 günde 100 orman yangını çıktığı haberi var. Bir anetten alabiliyoruz onu da. Evet. Tema'nın yaptığı açıklama. Tema'nın açıklama. Dün de biraz bahsediyorduk. Günde ortalama 12 orman yangını çıkıyormuş. Felaket bir durum var bu. Ve şeyden de bir açıklama var. Britanya'da Avam Kamerası milletvekillerinden Britanya'nın, Birleşik Krallık'ın son derece yetersiz hazırlık durumunun berbat olduğunu ve her an tamamen ölümcül sıcak dalgasından sayısız insanın hayatını kaybedebileceğini söylemişler. Bu böyle ve son haber olarak da şunu söylüyorum. dünyadaki okyanuslarda dünyanın %70'inden fazlası biliyorsun su ve okyanus, deniz. Ne kadarı insan eli değmeyip şey olmuş biliyor musun? Yüzde kaçını kurtulmuş insanın zararından? Kaç efendim? %13. Koskocaman okyanusun. Bütün dünyanın %70'inden fazlasını oluşturan okyanuslarda %13'ü sadece kalmış insan elinin değmedi. Bu müthiş bir haber. Ama iyi haberle bitiriyorum. İnsan hakları anıtı serbest kalmış. Ben de bir haber de ben vereyim. Ankara'dan ya, sevindin değil mi? Evet, evet. Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın gözaltındaki eylem alanı, bariyerler kaldırılmış. 430 gün sonra yaşasın özgürlük. Evet, bir diğer haberi de ben vereyim. Okyanus demişken, Robbie Williams'ın 20 milyon dolarlık okyanus kıyısındaki yeni bir evi varmış. Malikane satın almış 20 milyon dolara. Kim o? Şarkıcı galiba. Hmm. Aktris de olabilir. Robbie şarkıcı herhalde. Evet evet. İyi. Daha önce Malibu'da okyanusun kıyısında bulunan ve Janet Jackson'ın yaşadığı 5 yatak odalı emlağı da yatırımları arasına katmış. Baya güzel görünüyor. Güzel, satışa geçelim. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın. Evet. Gündemi belirlerken hiçbir şey olmadan Trump konuşalım diyorduk. Herhalde malum oldu. Evet. Gündemimizin tam ortasına Trump oturuverdi. Hakikaten de zaten hafta başında biliyorsunuz İran meselesiyle bir tweetle aslında bizim coğrafyanın gündemine oturmuştu. Fakat tam da Türkiye'yi hizaladı şimdi başka bir tweetle dün itibariyle. Evet, mahalle kabadayısı üslubuyla konuşmalar devam ediyor bütün uluslararası alemde. Geniş evet. Çaplı. Evet, mahalle kabadayısı çok çok çok doğru bir tespit. Tam anlatıyor aslında. Trump'ın stili de bu. Yani tercih ettiği ve özellikle beni çektiği ve hayatının evet, evet. yaşadığı bir stil. Aynen öyle. Sadece bu başkanlığında, politikasında vesaire değil. Tam da olduğu gibi. Burada enteresan nokta Trump'ın biz şimdiye kadar ilk işte başkan olduğunda vesaire, ben de işte biyografilerini vesaire okuyarak profilini çıkarmıştım o zaman. Bir sürpriz yaşandığında nasıl bir başkan olabilecek, acaba ne olacak diye işte o şoku yaşarken. Orada şimdi hep kanaat şöyleydi, yani zaten politikadan anlamıyor, bir işleri bilmiyor, dolayısıyla yapacağı şey daha çok işte çevresini saran insanların, figürlerin yönlendirmesiyle bir doktrin oluşturacak kendine gibiydi. Fakat böyle olmadı işte. Çok fazla insan değiştirdi. Çevresindekilerin Dışişleri Bakanı'ndan tutun danışmanlarına kadar bütün o üst düzey kim varsa artık Beyaz Saray çevresinden. Bir tek damadı aslında kaldı geriye. Bir ara gitti, tekrar geri geldi. Şimdi gene tartışmalara konu oluyor Amerika'da. Çok fazla bilgiye erişebiliyor. Fakat hala işte güvenlik tamamen şeyi yok. Bir anlamda vizesi yok o bilgilere erişmek için vesaire de diye tartışmalar da oluyor. Ama ailesini bir ıskartaya çıkarmıyor. Ve onlarla bir şekilde her zaman o bağı devam ediyor. Onun dışında beraber çalıştığı insanlar olsun, çevresindekiler olsun bir şekilde gözden çıkarmayı çok da kolay bilebiliyor. Önemli olan kendi koltuğu ne olacak, kendi iktidarı ne olacak. Bütün yaşamı boyunca da böyle olmuş. Ve o iktidar çok çok önemli. Ama diğer bir soru şu, Trump gerçekten ne yapmaya çalışıyor? Şimdi bu konuda iki görüş var. Daha ağırlıklı görüş yaygın olan, aslında sadece iktidarda kalmaya çalıştığı ve yaptıklarının çok da fazla, çok bütünlüklü bir anlamı olmadığı. herhangi bir büyük plan çerçevesinde, master plan çerçevesinde hareket etmediği. Fakat enteresan bir yazı yayınlandı geçtiğimiz günlerde Financial Times'da. Aslında dün yayınlandı değil mi? Evet. O yazıda da Çin'e gidip de Çin'den politikaları oluşturanların görüşlerini alan bir kişinin Çin nasıl bakıyor Trump'a ve ne yapmak istediğini düşünüyor Trump'ın diye bir şey vardı, çizgi çerçeve vardı. Ve o da çok enteresan. Çin çok aslında ürküntü ve artık yani dehşet dolu bir şekilde Trump'a bakıyor. Çünkü büyük bir plan çerçevesinde hareket ettiğini düşünüyor diye. Bu büyük planda nedir? Hakikaten dünya düzenini bildiğimiz haliyle yıkmak ve tekrardan kendi isteyeceği, kendi olmasını gerektiği şekilde Amerika'nın, yani kendi Amerika'sının olmasını isteyeceği şekilde yeniden o dünya düzenini kafasına göre düzenlemek. Evet, Çin'de, Çin'de de bunun örneklerine rastlamak mümkün, Çin tarihinden de tabii. Yakın Çin tarihinden, evet. De. Evet. Kendilerine de evet, aslında iyi bildikleri çok da acılı ve sert de bir tarih var tabii Çin'de. Fakat Trump'ın bu yapmaya çalıştıklarını, Trump'ı yıkmaya çalıştığını biliyoruz. Ama yerine neyi inşa etmeye çalıştığı konusunda işte onunla ilgili çok bir fikrimiz yok. Yani mesela yıkmaya çalıştıklarından bir tanesi Avrupa Birliği. Aslında bütün o İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşmuş liberal dünya düzeni olarak işte işleyen, işlemeyen, yanlış işleyen ne varsa bütün onların hepsini NATO bazen işte yıkmak istemiyorum vesaire falan dese de aslında bütün o düzeni yıkıp tamamen Amerika'nın ekseninde yeni bir şey kurmak istiyor Çinlilere göre ve gerçekten de bundan dehşet duyuyorlar. Nasıl şekilleneceğini tabii çok öngörmek de çünkü çok mümkün değil. Büyük bir şeyin insanı değil yani Trump bu anlamda, ideolojinin belki, ama arka planında bütün bu yaptıklarının, yani bir mesela pazartesi günü hakikaten de İran'a yönelik bir tweetiyle uyandık ve birdenbire bütün dünyanın bu anlamda dikkati İran'a doğru döndü. Bu da neydi? İşte bütün şeyde pazar günü ruhani bir açıklama yapmıştı İran lideri ve orada işte şeyi söylüyordu. Amerika ile yaşanacak, yapılacak bir barış bütün barışların anası olur. Bir savaşta savaşların anası olur gibi bir açıklaması vardı. Burada açıklamanın tabii savaş kısmı var ama barış kısmı da ağırlıklı bir şekilde dikkat çekiciydi. Trump da buna büyük harfli bir tweetle cevap verdi ve işte bizi tehdit etme, pişman olursun, tarihte görülmemiş bir yıkım yaşarsınız gibi bu tarz bir mesaj veren bir tweet attı. Dünyada kimsenin görmediği bir karşılık alırsın. Kimse Amerika Birleşik Devletleri'ne asla bir daha tehdit etme böyle dedi. Evet, büyük harflerle aynen. Yazdı. Büyük harflerle olunca zaten korkmak lazım. Evet. Demek lazım. Ben küçük harflerle de korkuyorum da neyse. Efendim? Ben küçük harflerle yazdığı zaman da korkuyorum ama bundan daha da korkuyorum, evet. Valla şimdi arka planında ne olduğunu çıkarmak çok zor. Çünkü işte hemen bizler gibi insanlar, Amerika'daki muadillerimiz, yorum yapanlar vesaire büyük bir şeyle, heyecanla yorumlar yapmaya başladılar. İşte şu görüşte olanlar vardı. Aslında İran'a karşı işte Trump'ın bu sözleri büyük bir politika değişikliğini vesaire, politika değişikliği zaten bir süredir de vardı yani. Çünkü yaptırımları İran'a, maddi yaptırımları, Obama döneminde hafiflen yaptırımları tekrar geri getirmek ve daha sert biçimde geri getirmekle ilgili bir takım işte şeyleri, adımları zaten vardı. İşte mesela 29 Haziran'da işte Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde bir tane bildiri yayınlanmıştı, bir anlamda duyuru yayınlanmıştı. 4 Haziran'a kadar İran'la petrol ticareti yapan ülkelerin bu ticareti kesmeleri gerektiğine yönelik bir ultimatum verilmişti. Türkiye'de tabii çok, Türkiye'yi de çok ilgilendiren bir durum bu. Fakat Türkiye ikinci derecede ilgilendiriyordu bu durumlar. Bize tweet gelene kadar. Neyse, İran'la ilgili genel olarak Amerika'daki yorumcuların görüşü Kuzey Kore taktiğini uyguladıydı Trump'ın. O Kuzey Kore taktiği de nedir? İşte ultimatumu verip sert politikayı, bir anlamda sopayı gösterip ondan sonra masaya ikna etmek ve kendi istediği biçimde kendine göre bir zafer hikayesi çıkarmak. Bütün bu işte artık barış süreci mi dersiniz nedir? Yaratılan krizin çözülmesi sürecinden. Ve işte orada da işte İran'a da aynı işte nasıl Kuzey Kore'de böyle işte Kim Jong-un'a size adam, Rocket Man vesaire diyerek işte ve bayağı bir süre Kuzey Kore'de sanki o bütün o bölgede savaş çıkacakmış intibanı yaratarak ardından da masaya oturması öyle söz konusu olduysa İran'a da bunu yapmaya çalışıyor diyenler oldu. Ama bilemiyoruz, böyle mi, nerede durur, ne kadar ilerler, tekrar bu krizi ne zaman ateşler vesaire vesaire gibi. Ve derken işte pazartesi İran'la başlayan coğrafyamızın krizi, Amerika krizi cuma gününe, işte perşembe günü daha doğrusu, cuma gününe bugüne kadar da Türkiye kriziyle ulaştı. Evet. İşte Rahip Brunson aslında epeydir Türkiye-Amerika ilişkilerinin gündeminde. Onun tabii rehine bir anlamda diplomasisindeki önemi evangelistler için çok önemli. Ve tabii Mike Pence'le aynı kiliseden başkan yardımcısı. Böyle bir özelliği var. Herhangi bir rahip de değil. Herhangi bir Amerikan vatandaşı da değil. Ve Türkiye'de herhalde birileri şöyle düşündü. Biz bu rahibi hala kullanabiliriz Amerika'ya karşı bir pazarlık kozu olarak. Ve işte cezasını birdenbire serbest bırakmak Amerika'ya gitmesi değil, ev hapsine çevirelim, bir süre daha elimizde koz olarak dursun. Fakat karşıdaki Trump bunu kim düşündüyse şunu düşünmemiş. Trump için önemli olan Wright Brunson'un Amerika'ya gelmesi ve kendisiyle fotoğraf vermekti. Bence, bana kalırsa. Nasıl, bir daha alabilir miyim? Pardon. Trump'ın derdi bana kalırsa bütün bu işte rehine diplomasisinde, evet, bir zafer elde etmek, zafer görüntüsü vermek, skor elde etmekti. Yani Rahip Brunson'un işte tabii ki başkan yardımcısı ve aynı zamanda Trump'ın da destekçisi olan evangelistlerin vesaire tabanına hitap edecek bir şekilde geri gelmesi ve onların çok sevinmesi bu duruma gibi bir sadece kazanç değil. Aynı zamanda Rahip Brunson'u Türkiye'den alıp da kendi tarz pazarlığıyla, kendi işte başarısı şeklinde Amerika'ya getirmek ve Amerika'da onunla poz verebilmekti bence Trump'ın yapmak istediği. Bence bu pardon bir kestim, araya giriyorum. Yani son derece doğru olduğunu düşündüğüm bir tahlil bu. Katılıyorum. Ve bir de bu parlak tahlile etkili şey yapmak için payan da, ya ihtiyacı da var mı yok mu bilmiyorum ama şunu eklemek istiyorum. Zaten asla unutmamamız gereken en önemli unsur da Donald Trump'ın bir numaralı özelliğinin, gösteri toplumunun en önemli özelliği olan televizyon yıldızı olması, başrol oyuncusu, reality show, yani çırağın ve Amerika'da, Hollywood'da yıldızı var. Geçenlerde birisi yakmışlar, evet, yıldızını, ama yani yakmakla olacak gibi değil. Çok meşhur bir yıldız, gösterilerin adamı. O yüzden fevkalade önemli bir, senin söylediğinde yani öyle bir fotoğrafa gerek var yani. Aynı zamanda Evde Tek Başına iki adlı benim favori filmlerimden bir tanesinde de bir sahnede görülüyor kendi oteliyle beraber. Kendi oteli de aynı zamanda bir tanesi de. Rezidanslarda dahil olmak üzere, otel değil, İstanbul'da Mecidiyeköy'de bulunuyor. Her yerde var, evet. Tamam, çok evet, yani bu önemli bir unsur. Mesela Kore Savaşı'nın 55 Amerikan askerinin Kore Savaşı'nda öldürülmüş Amerikan askerinin şimdi cenazeleri Kuzey Kore işte tarafında elinde bulunan Amerika'ya geldi. Şimdi evet, iade konuşurken edin. Bu sabah da bu Amerika'da gündemde, orada akşam. Şimdi Amerika'nın yani bu tarz işte bu şimdi Trump'ın işte tweetlerinde gene var. Ben eve getirdim gibi böyle bir gene mesaj veriyor. Yapan adam, skor elde eden adam oluyor olması. İşte bütün Amerika'da şimdi işte bu Rusya'nın seçimlerde yaptıklarına ilişkin, işte Putin'le buluşmaya ilişkin, işte bu Meksika göçmenleri vesaire, işte onlara karşı politika ilişkin her konuda büyük tartışma var. Ama ne yapıyor Trump? Onun işte stratejisi bu. Tamamen kendi rotasında ilerleyip tekrar tava gibi hiçbir şey yapışmıyor ona. O işte kendi ben ama yapıyorum. Yani I deliver. Tam İngilizcesi aslında bu olur. Ben işte şeyi sonucu getiriyorum. Getiriyorum evet. Yani Branson'dan fotoğraf çektirmesi, aynı fotoğraf karesinde yer alması çok önemli bir nokta bence. Senin de söylediğin gibi. Yani evet. Başrol oyuncuları böyle Survivor gibi bir şey, ama Survivor'dan da daha etkili bir reality show galiba bu şey. Tabii ya şimdi çırak kovuldun lafı var ya. Evet. Herkesi koy. You're fired. Evet. Ya. Bu Kim Jong-un'la ilk işte şeyler, sıcaklaşmalar başladığında vesaire, yani o bütün kavgalardan vesaire sonra Kuzey Kore'deki bir takım işte tam rehine diplomatisi orada da geçerli bir durum. Bu arada biz dış politikamızda nereden nereye geldik? Kuzey Kore'nin uyguladığı tarzda bir dış politika uyguluyoruz gibi de bir durum var. Bunu da not edelim kafamızda. Evet. Neyse orada işte ki bazı Amerikan vatandaşlarının, Kore kökenli Amerikan vatandaşlarının, şu onların da arasında rahip vardı bildiğim kadarıyla. Onların serbest bırakılması ve Amerika'ya getirilmesi gibi bir durum olmuştu. Ki ben onu da canlı izlemiştim. O yüzden benim aklımda kaldı. Orada işte gecenin yarısında Amerika'da bizde işte sabah haberlere denk gelecek şekilde Amerika'da bayağı gecenin ilerlemiş saatlerinde Kuzey Kore'den o şeyler rehineler Amerikalı geliyor şeyde uçuruldular ve Melania Trump'la Donald Trump da onları işte tabii Mike Pence, Pompeo işte ne verdiyse bütün şüreka çevresi karşıladılar. Ve Trump herkesin önündeydi. Yani işte kraliçenin önüne geçti. İngiltere ziyaretinde falan filan diye fotoğraflar vesaireler, tweetler döndü durdu. Orada aynı şekilde Mike Pompeo'nun, Mike Pence'in işte başkan yardımcısı ve dışişleri bakanı, en önemli iki figür belki de işte yönetimindeyiz. Ki onların önüne geçerek bütün fotoğraflarda vesaire, yani onları kapatacak şekilde o kocaman cüssesiyle büyük bir şey verdi. Foto şovu yaptı aslında. Görsel şov yaptı. G20'de de Slovakya başbakanımıydı neydi? Dirsekle itip önüne geçmişti. 2 seneydi galiba. Evet. Şahane. Dirsek tabii, dirsekleme ve öne geçme hikayesi çok Trump için önemli. Burada da işte o Branson'la ilgili durumda Branson'un serbest bırakılması veyahut da işte şey ev hapsinde olması şu an vesaire değil konu. Dediğim gibi o Amerika'ya alıp getirecek ve pozunu verecekti. Şimdi küçük düşmüş oldu. Bir de üstüne üstlük. Türkiye ile ilgili bütün bu işte yaptırımlarda vesaire nereye gider merak ediyorsanız şöyle bir şey var. Kendi başkan yardımcısına karşı evangelistlere, tabii onunla beraber Mike Pence'e karşı küçük düşmüş oldu. Onun rahibini getirememiş oldu Amerika'ya. Dolayısıyla yani şimdi burada istediğini elde etmek için herhangi işte ne yol varsa gerekiyorsa, şimdi o sert taktikleri. Evet, yani şeyi de hatırlatalım. Yani daha önce de şey demişti Twitter üzerinden gene, Türkiye'nin Amerikalı saygın bir papaz olan Andrew Branson'ın tahliye etmemesi Türkiye'nin Branson'ı tam bir rezalet terimini kullanmıştı. Bu da uzun süredir duymadığım bir şey, şeyde yani diplomasi dilinde hiç yeri olmayan bir şey. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. Erdoğan bu harika Hristiyan eş ve babanın serbest kalması için bir şeyler yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı Branson ve ailesinin ona ihtiyacı var diye konuşmuştu. Sonradan da işte evet. Şimdi harika bir Hristiyan aile babası ve müthiş bir insan olan Pastör Andrew Branson'ın uzun süreli tutukluluğu nedeniyle Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak. Branson evet. büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı diyor. Tabii Çavuşoğlu da şey demiş. Büyük yaptırımlar uygulayacağız diyen Trump'a kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz demiş. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Aslında bu tarz diplomatik hamleleri, diplomatik müdahaleler dersiniz artık ne diyeyim. Yani müzakere hamlelerine gittiğinizde açık kapı bırakmış oluyorsunuz size dayatma yapılması ile ilgili. İşte nedir? Yargı bağımsızdır vesaire diye Mevlüt Çavuşoğlu da şey yaptı. Bir sürü böyle atıp tuttu, şöyle böyle yaptı. Şey bakımından diyorum. Yani işte bizde yargı bağımsızdır. Kesinlikle hiçbir şekilde bir araç olarak kullanılmaz gibi mesajlar verdi. Tabii inanırsanız yargıya güven Türkiye'de düştükçe düşüyor. Yani çok kendini güven dolu biçimde yargıya emanet eden kaç kişi olur? Her türlü iktidar partisi sempatizanlarından, üyelerinden, kendi içinden insanlar olsun. Kim kendini yargıya nasıl emanet eder Türkiye'de bilemiyorum. Evet, yani bu ama... o apayrı bir tart. Yani artık bunu tartışmadan azade bir durum eskilerin deyişiyle. Halbuki şey de yani Mike Pence'in kullandığı terminoloji de Trump'ı da aşar yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hükümetine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı adına bir mesajım var. Pastör Andrew Branson'ı şimdi serbest bırakın ya da sonuçlarına katlanmaya hazırlanın diyor. Ve eğer Türkiye bu masum din adamını serbest bırakıp ülkesine göndermezse Amerika Birleşik Devletleri Pastör Andrew Branson özgür kalana kadar Türkiye'ye önemli yaptırımlar uygulayacak diyor. Kızına da seyirciler arasında varmış bir show da orada var. Kızı Jacqueline'e de söylemiş. Sana söz veriyorum, babana da dün söylediğim gibi Başkan Trump ve ben baban tamamen serbest kalıp ailesine ve ülkesine dönünceye kadar çalışmaya devam edeceğiz demişti. Ya işte burada tabii kendi aralarındaki o güç dengeleri Beyaz Saray'daki çok ciddi biçimde hepimizin gözünün önüne seriliyor. Mike Pence'in de dediğim gibi kendi bir alanı var. Trump tabii ki bu arada kafasına eseni yapıyor, şunu bunu mu nedir, büyük plan çerçevesinde ilerliyor tartışmaların ötesinde. Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyacı var şimdi tabii ki de en büyük hedefi her şeyden önce ikinci defa seçiliyor olmak. Bütün bu işte mirasını ne derseniz artık ikinci defa başkanlık yapamayan, aday olup da ikinci defa seçilememiş Donald Trump olarak tarihe geçmemek her şeyden önce. Onun için tabii ki Cumhuriyetçi Parti'nin desteğine ihtiyacı var. Cumhuriyetçi Parti'de Mike Pence'in temsil ettiği o mühim taşı, o muhafazakar dindar Amerikalılar tabii ki önemli bir ayak işte ve evangelistler tabii ki önemli bir ayak oluşturuyor. Bundan dolayı bütün o şeyleri aslında güç dengelerinde ihtiyaçları da var Trump'ın, dayandığı yerler de var ve her şeyden önce işte o kafayı ele alırsak dediğim gibi küçük düşmek, kendi dediğini yaptıramamış olmak vesaireyi ve o skoru elde edememiş olmanın acısını tabii ki de çıkaracak ve orada Mike Pence'in de sessiz ve derinden rolü tabii ki de önemli. Evet, birdenbire ön plana çıktı. Son olarak ben bir de şeyi de sormak istiyorum. Yani bu biraz önce değindin. İman artık kim kendine emanet eder bu hukuk sistemine, edebilir ne cesareti dedin. Yani Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı Dışişleri Bakanı'nın açıklaması da Sayın Çavuşoğlu'nun çok dikkate değer bence. Evet. Twitter'dan yaptığı açıklamada kimse Türkiye'ye bir şey dikte edemez. Kimden gelirse gelsin tehdit edilmeyi hoş göremeyiz. Hukukun üstünlüğü herkese uygulanır, istisnası yoktur demiş. Baş istisna zaten bir hafta önce tutukluluğuna devam kararı alınmış bir adamın bir hafta sonra ev hapsine alınması mahkeme tarafından, bu hukukun üstünlüğüyle, yani buna kim inanıyor bilmiyorum dünyada ama işte böyle. Evet. Bunu da duymuş olduk işte Trump vesilesiyle, demek Türkiye'de yargı işte herkesin ve her şeyin üstündeymiş. Büyük bir hukuk üstünlüğü yaşanan ülkedeymişiz. Bunu da duyduğumuz için bu vesileyle. Ama diplomatik olarak problem yaratabilir. Çünkü yarın başka bir şey olur da serbest kalır giderse ve Trump'la ve Mike Pence'le fotoğraf çektirirse ne olacak, bu sözler ne olacak? Rule of law is ya, for everyone, no exception tweet'i ne olacak İngilizce attı? Şimdi bu iş politikanın hali böyle, yargının hali böyle, bir de medyanın haline bir girsek. Çünkü A Haber'de de işte Brunson'la ilgili Rambo rahip işte şeyin başına geçecekti darbe girişimi başarılı olsaydı, evet, gibi. Sadece yani, A Haber'de değil mesela Nedim Şener de bir ifade kullanmıştı dünkü yapılan sosyal medyada paylaşımlarından. Brunson'un Kürtlerin dinini değiştirmek için oraya geldiğinden bahsediyordu, evet, yaptığı açıklamasında. Bir bağlı şeyde yani bilgisayar oyunlarında falan oluyor bu. Bir şekilde bir şeyi gönderiyorsunuz böyle, imamı ya da papazı gönderiyorsunuz. Avatar. Evet, o uygulamayla beraber işte onun dini değiştirmeye başlıyor böyle yavaş yavaş yavaş yavaş. İçinde bulunduğumuz modern toplumlarda böyle din değiştirmek böyle kolay bir şey olabiliyor mu? Din değiştirme bir anda böyle Kürtler Hristiyan diyebiliyor musunuz? Koyun çünkü şey gibi birden evet şey başkanı Rambo Rahit geliyor, topluca dini değiştiriliyor vesaire, evet. Bu grand planlar vesaire. Artık yani sadece şunu söylemek istiyorum, isimleri geçirmeden, kendisi işte bir zamanlar kurban edilen bir kişinin başka bir kişiye böyle bir hapiste olan birine böyle bir şey diyor ediyor olması vesaire, işte takdiri artık ilahi adalete mi adalete mi nereye bırakalım, insan vicdanına mı bırakalım bilemiyorum. Kapatmadan önce Yunanistan'daki yangınlarla ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. Beni çok etkiledi çünkü çok, evet, hakikaten sarsıcıydı. Biz bir haftadır onu takip ediyoruz. Dönemlerde zaten konuşuruz. Ömer Madra'nın da çok güzel bir bu arada mülakatı vardı. Görüşlerinin olduğu işte Biyanet'te. İnferno'nun ta kendisini yaşıyoruz diye ben de dinleyicilerimize tavsiye edeyim. Hakikaten Ömer Madra olduğu için, programda olduğu için onun şu an biraz pizini kızart utandırıyor olmak için değil. Gerçekten çok önemli söyledikleri. İnferno'nun kendisini yaşıyoruz. Çünkü küresel iklim değişikliği hakikaten yüzümüze çarpıyor gerçeklerini. İsveç'ten tutun Yunanistan'a kadar bütün bu işte yangınlar ve felaket halindeki yangınlar artık bizim de insanlık olarak fark etmemiz gerekiyor ki aynı evrende çok büyük benzeşen sorunlarla, özellikle bu coğrafyanın insanları olarak bari bunu fark edelim. Suyun o yakası bu yakası aynı şeylerle mücadele ediyoruz aslında. Belki birazcık daha politikayı her şeyi aşıp bir araya gelmemiz, beraber mücadelemizi arttırmamız lazım. Çünkü çok yeniliyoruz politikanın bugünün gerçeklerine. Bugünün gerçeklerinin üstüne çıkıp başka gerçeklerinin daha doğrusu farkına varıp el birliği artık lazım herhalde. Çünkü tek başınıza altınızdan kalkabileceğiniz şeyler değil bunlar. Evet. İklim değişikliği gerçekler. Ben de şeyi ekleyeyim, bir cümle, bu Engin Baş'ın yaptığı bir haber vardı, T24'te gördüm. Çok senin demin dediklerini pekiştirici nitelikte bir şey. Mati'deki dükkanı yangında kül olan Lefteris Çobanoğlu, Lefter, Türkiye'den olduğumu öğrenince yanıma geliyor. Alanyalıyım ben. Ailem 1921'de gelmiş diye söze başlıyor. Ve şunu söylemiş. Can kayıpları dışında hiçbir şeye üzülmüyorum. Biz aynıyız. Politikacılar saçmalıyor ve bizi ayırmaya çalışıyorlar demiş. Ve Türkiye'ye, evet, selamlarını iletmiş. Tam da bu işte aslında. Ve son şunu söyleyeyim. Yani bütün bu yangının beraberliğimizi bir kafamıza bir vura vura hatırlatması lazım. Ve Türkiye'de de muhalefet, Türkiye'de de siyaset ne kadar kendi içine gömülü, kendi tartışmalarıyla meşgul, işte bir tarafta liderlik, bu tarafta başka bir liderlik çekişmeleri yaşanıyor. Bunlar çok çok çok acıklı. Neyse, büyük de bir doğal olayı var bugün. Bunu hatırlatayım. Büyük bir ay tutulması. Evet. Evet. 6 saat 14 dakika. Tam tutulma anında 1 saat 44 dakika sürecek ve Türkiye'den de izlenebilecek. Evet. Bu da aslında doğanın gücünü belki de hissediyor olabilmek için, gözlerimizle izleyebilmek için. 20.15'te başlıyor Türkiye saatiyle. Haberiniz olsun. Biz de duyurduk. Belki insanlığımızı ve neyin aslında büyük doğanın parçası olduğumuz bu şekilde görürüz. Evet, tam çok, gözleyerek. Evet. Çok teşekkür. Görüşmek üzere. Haftaya tatildeyiz. Yokuz. Evet. Onu da özlersiniz artık dinleyicilerimiz. Evet. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Neyle başlayalım? Bu şu Mesut Özil hadisesi üzerinde tartışmalar canlandı, büyüdü. Biraz istersen ondan bahsedelim. Yani verdiği... Ya, o konuya dalmak lazım. Hatta Avrupa'nın belki bir numaralı spor konusu oldu. Mesut Özil'in geçen pazar kendi Twitter hesabında yaptığı açıklamadan sonra birden tüm Avrupa bunu konuşur hale geldi. Normalde yani içinde her şey var çünkü yani bir futbolun büyük yıldızlarından biri. Bu da böyle bir açıklama yapınca konuşulması, tartışılması normal. Mesut Özil Twitter'da yaptığı böyle 3 sayfalık açıklamada Almanya'daki ırkçılıktan varyansını ederek milli takımından ayrıldığını, yani en azından şu andaki görevliler göreve devam edene kadar ayrıldığını açıkladı. Yani bir retirement, emeklilik lafı yok. Ama mevcut görevlere bir varyansım var. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Mayıs ayına çektirdiği fotoğraftan sonra kendisinin ve ailesinin büyük bir saldırıya uğradığını ve bunun Almanya Futbol Federasyonu görevlileri tarafından da savunulmadığını, yani kendisini savunmadığını beyan etti. Ve ortalık karıştı tabii. Yani bir Almanya'da işte Mesut'u veriştirmeye devam edenler var. Başta Bild gazetesi ve Bayern Münih kulübünün bazı eski bin yöneticileri. Bunun dışında herhalde konuyu tartışanlar, konuşanlar var. Türkiye'de de anlamsız bir şey, destek ve bir yandan da haksız bulanlar da var. Böyle bir durum. Ya bir kere konunun özüne gelirsek, o zaman da konuşmuştuk. Ben doğrusu o fotoğrafın Almanya'da, ya, bu kadar değişmeye gerek yoktu. İşte nereye geldi evet. Mesele. Ya Almanlar belli ki çok önemsediler. Bir de üzerine çok başarılı bir dünya kupası geçirince oradaki günah keçilerinden biri Mesut oldu. Yani Alman bir takımı iyi bir yapması geçirmedi zaten. Mesut da çok parlak değildi yani. Bunu bir tek Almanlar değil, diğer ülke basınları da söylüyor. Yani Fransız dergisine baktığınızda da işte turnuvanın en kötü 11'ine Mesut'u koymuşlardı. Öyle mi? Evet. Mesela en beklenti de herhalde ondan daha fazla olduğu için bundan da kaynaklanıyor. Ama tek kötü oyuncu Mesut muydu? Bir kere değil. Neyse, sportif taraf bir yana, yani tartışmanın bence onunla çok ilgisi yok. Alman milli takımında 92 kez forma giymiş, ülke tarihinde en fazla milli olmuş 20 oyuncudan biri olan bir futbolcu çırtan böyle bir şeyden şikayet ediyorsa bir kere bu dikkate alınır. Bu tartışmanın en önemli noktası bu. Demek ki benim Almancam yok maalesef. Bizim fark edemediğimiz bir ırkçılık var. Yani bu tabii acaba bu son 1-2 ayın olayı mı? Yani Mayıs'tan bu yana o fotoğraf çekildikten sonra mı Mesut'a veya Ali'sinin ırkçılık portladı? Yoksa daha eski mi? Onu tam ölçemiyorum. Çünkü şunu da hesaba katmak lazım. Mesut Özil Almanya doğumlu. Bütün Alman altyapı sisteminde yetişmiş. Milli takımlar, genç milli takımlar olmadıktan sonra A milli takıma kadar çıkmış. Burada 92 maç oynamış. Yani bu süreçte çok ciddi bir ayrımcılığa uğramamış olsa gerek. Ama son 3 ayda belli ki bir sorun var. Yani bu açıklamada tabii şeyi tam kestiremiyorum ben. Yani bu Mesut Özil'in hep milli takım oyunda oynadığı süre boyunca mı vardı böyle varımcılık, yoksa yeni mi çıktı onu kestiremiyorum, ama Almanya'daki siyasi tablonun da bunda etkisi olabilir. Okuduğum bir iki yorumcu bu AfD'nin ana muhalefet partisi olmasından sonra özellikle bu aşırı sağcı partinin milletvekilinin, liderinin göçmen oyunculara karşı çok ayrımcı ve hakaretamiz bir dil kullandığı yolunda bazı şeyleri vardı. Evet, onu biz de takip etmeye çalışıyorduk. Ama öte yandan... Demek yani bunun bir ülke ikliminde öyle bir durum söz konusu. Evet. Öte yandan bir de tabii gene Almanya kökenli bir başka futbolcunun da Deniz Naki'nin de ciddi bir itirazı var ırkçılık konusunda yani ve Gürt sorununa dair verdiği siyasi mesajların ardından hedef tahtasına konmuş olan Türkiye için mi geçeceğim? O evet. Şey ayrı. Sadece Almanya'daki durumu söylemek için ve evet. Bence Almanya bunun muhasebesini yapacaktır. Dün Futbol Federasyonu Başkanı Grindel bir açıklama yaptı ve asla bir ırkçılık gibi bir tavrın olamayacağını ama bir takımdaki bu durumu imal ettiğini söyledi. Bence evet yani bir şey tavrı var. O fotoğraf meselesinden sonra Alman milli takımının işte federasyon başkanı olabilir, antrenör, menajer duruma hakim olup ortalığı bir sıkıştırması lazımdı. Ve bu açıklamanın üzerine bir daha çabuk açıklama gerekirdi aslında. Şimdi Alman milli takımdaki tek göçmen Mesut Özil değil. Hatta başka Türk kökenli oyuncular da var. Böyle bir ihmal var. Almanya bunu konuşacaktır ama bir işte dediğim gibi böyle bir yıldız oyuncu varyansın ediyorsa mutlaka üzerinde eğilmesi gereken bir nokta. Evet, önemli bir burada, önemli bir noktanın altını çiziyorsun. Bu gözlerden kaçabiliyor. Çünkü çok tecrübeli ve yani uluslararası alanda belki de en büyük başarılardan birini kazanmış bir Türk oyuncunun durumundan bahsediyoruz. Tabii yani ben hani şunu söylüyorum. Türk kökenli yani Türkiye'de yetişmiş ve Avrupa dünyanın başka bir yerinde yetişmiş en büyük Türk oyuncu Mesut Özil. Evet. Açık ara. Açık arayla. Açık ara evet. Şimdi bu Almanya'daki durum ve bu Dünya Kupası'nda da gördük zaten birçok ülke Fransa, Belçika, İngiltere hani göçmen çocukları zaten milli takımları sürüklüyor. Hani böyle bir durum varsa bunun her ülkede konuşulması lazım. Ha buradan Türkiye'ye atlayalım. Nedir durum? Bu olay olunca benim Türkiye'de sosyal medyadan gördüğüm tamamen Türkiye'deki spor yazarı, spor yorumcusu çok tamamen demeyelim pardon. Önemli bir bölümü bunu istismar üzerine de yaptı. Aslan Mesut nasıl Almanlara haddini bildirdin? Sen gel Türkiye'nin yüzü ol. Hatta Almanlara karşı seni kullanalım. Sırtını sıvazlayalım. Yani herhalde bu sözleri edebilecek son ülkelerden biri Türkiye olabilir. Evet. Çünkü bunu Dünya Kupası zamanında da konuştuk. Sporda hele milli takımda böyle farklı kimliklerin beyanını asla tahammül etmeyen bir ülke Türkiye. Hiç olanağı yok yani. Farklı bir etnik köken, din. Hani şeyi soruluyor. Milli takımda oynamıyorlar mı? Oynuyorlar ama herkes himnini bastıra bastıra oynuyor Türkiye'de. Ha, buradan da bir Deniz Naki örneği var. Tabi bu iyice karışık bir örnek aslında. Bence tam Mesut'la kıyaslanabilecek bir örnek de değil. İyice karışık çünkü orada. Yani o Türk kökenli, Türkiye'li bir oyuncu. Almanya'da doğuyor, orada oynuyor. Oranın genç milli takımlarında oynuyor. Sonra oradan Türkiye'ye futbol oynamak için geliyor ve orada da başına gelmeyen kalmıyor. Evet. Yani ilişkiler iyice karışık ama Deniz Naki biraz siyasi de bir karakter tabii. Mesut gibi değil. Mesut'un aslında bundan önce pek ne bir siyasi beyanını görüyoruz. Ne öyle bir rol üstlenmek istediğini tahmin ediyorum. Deniz Naki öyle değil. O bayağı siyasi bir karakter. Türkiye'ye geldikten sonra iyice öyle oldu ama ondan öncesinde de bunu duyuyorduk Almanya'da. Yani Türkiye Futbol Federasyonu onun kariyerini bitirmek için bayağı uğraştı. Başka hiçbir futbolcu yapmalı cezaları verdi. Şu an futbol yasaklısı ve Türkiye'de oynayamıyor. 2 yıl ceza aldı galiba. Ya da 3 yıl. Ben de hatırlamıyorum. Olabilir. Ama yani bayağı ciddi faşistler tarafından defalarca tehdit edildiğini hatta Almanya'da silahlı saldırıya dahi uğradığını da belirtiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda senin de söylediğin gibi futboldan men edildiğini hatırlatıp bunlara rağmen barışı olan umudumu kaybetmedim diye de yazmış. Ben de milli davrandım diyor. Yani şey tam Mesut Özil'le tabii kıyasla bir yani Türkiye'de yetişmiş hani bir göçmen çocuğu kim olabilir diye ben hani bir şey yaptım. Tam öyle bir karşılıklı yapılma olsa ve benzer bir durum olsa, diyelim ki göçmeni olduğun ülkenin işte bir başkanıyla bir fotoğraf çektirse falan, Türkiye'de neler olur ben şey yapamıyorum yani. Bir daha milli takımı almayın, def edin falan diye. Bir de şimdi şey de var tabii, mesela ben de milli davrandım diyor ve şöyle bir mektup yazmış işte Mesut Özil'e. Hiçbir insanın ölmemesi için mücadele etmeme rağmen 3 yıl içinde deplasmanlarda yemediğim küfür, fiziki saldırı kalmadı. Milyonlarca oy almış Kürt Partisi'nin başkanı Selahattin Demirtaş'la çektiğim bir fotoğraf içinde linç edildim. Bu hak ihlalleri maalesef benim ve Mesut Özil'in vatandaşı olduğumuz Türkiye'de yaşandı diye bir mesaj yollamış. İşte o mevzular da karışık. Mesut Özil mesela artık Türkiye vatandaşı değil. Evet. O tam yani vatandaşından feragat etti yaklaşık 10 yıl önce. Nasıl pasaport durumu da ikisi nasıl kestiremiyorum. Deniz Naki herhalde Türkiye vatandaş mıdır? Şimdi kestiremiyorum. Ben de bilmiyorum. Geçen sene benim şahit olduğum bir durum. Ben bir Sarıyer Adana Demirspor maçına gittim. Bu maçı hafta içi. Maç sırasında şey küfür ediliyor Deniz Naki'ye ve Ahmet Spor'a. Önceki, çünkü o benim gittiğim maçtan 4 gün önce bir lig maçı var. Yine Sarıyer'de. Sarıyer Ahmet Spor arasında. Ve taraftarlar maç sonu sahaya inip Deniz Naki'ye saldırmış birkaç taraftar. Ama hani olayın üzerinden 4 gün geçmiş, hala Sarıyer seyircisi şeye devam ediyordu. Küfretmeye devam ediyor. Deniz Naki'ye küfretmeye devam ediyor, öyle mi? Evet. Olaydan 4 gün sonra. İşte bu, evet, bu söylem milliyetçi ve dışlayıcı söylem felaket tabii yani. Yok yani Türk kamuoyunu bence çok bir şey söylemeye hakkı yok. Çünkü bir de malum Mesut Alman milli takımını seçtiği zaman niye seçtin diye şeye de uğramıştı. Bir takım hakaretlere de. Ağır hakaretlere. Türkiye Almanya, bildim. Türkiye Almanya maçında ıslıklandı. Türk kökenli seyirciler tarafından. Ama onlar eskidendi. Şimdi bugüne bakıyor. Herkes yani tamamen Orwellian, açıkça Orwell 1984 ve hatta işte şey tabii Hayvan Çiftliği modelli kitaplarında görülen şey var yani Türkiye'de. Dündü, bugün bugündür. Tam öyle, tam evet. Tam dediğiniz gibi yani bunu biz acaba nasıl istismar ederiz? Ve yani şeye bağlandı. 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye Almanya çekişiyor. Biz Mesut'u Almanya'ya karşı kullanalım. Aynı akıllılar. Gerçekten ancak hani bizim akıl edebildiğimiz bir şey olabilir. Yani kampanyanın yüzü Mesut olsun. Bunu bile gördüm. Almanya'ya karşı. Yani asıl bence buradaki problem işte Almanya'nın, yani bu Belçika, Fransa, İngiltere için de geçerli. Göçmen çocukların oynadıkları ülkelerde ve hayatlarını geçirdikleri ülkelerde tabii bir ayrımcılığın ne kadar sürüp sürmediği ve buna karşı bir önlem alınıp alınmadığı. Almanya'nın ne yapacağını göreceğiz. Belli ki şu andaki mevcut federasyon başkanı dün bir açıklama yapsa da çok hakim değil konulara ve son 50 yılın en kötü federasyon başkanı olduğuna dair bir takım yorumlar da gördüm. Doğrusu daha iyi bir duruma hakim bir federasyon başkanı önlemi 3 ay önce alır. Belki tartışmaların bu noktaya gelmesine izin vermezdi. Şimdi içeride çözmeleri gereken bir mesele var. Çünkü bundan sonrasını da etkileyecek. Yani Almanya'da daha genç kuşaktan Türk kökenli futbolcular var. Geleceğin A milli takımı da aday oyuncusu onlar. Ya onların geleceği için de önlem almak lazım. Bu noktada Mesut bir yol açtı diyebiliriz. Yani Mesut Özil ise ne olacak? Milli takımı döner mi? Testlemiyorum. Yöneticiler dönerse belki, ama bir de bir Almanya'nın uşak kadro değişikliği yapması lazım bu kez Dünya Kupası'ndan sonra. Belki zaten oynayamayacaktı. Evet. Bir ihtimal. Yani yaşı itibariyle değil. Bir yenilenme gerektiği için söylüyorum bunu, ama kariyerinin geleceğinde de bilmiyorum yani, çok da biraz Türkiye dönük verdiği bir mesaj aslında var burada. Yani bir takım Türkiye'de planlarım var, kestiremiyorum doğrusu. Evet, yani birkaç dakikamız kalmışken biraz da birkaç diğer konu da var. Bir tanesi işte Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Feroe Adaları'nda evet. Takım Torshavn nasıl okunuyor bilmiyorum. Torshavn, ben kestiremiyorum evet, Torshavn herhalde. 2-0 kazandılar. Zaten çok ciddi bir güç farkı var. Yani gelecek hafta İstanbul'da tur geçeceklerdir ama gruplara kadar uzun bir yolu var Beşiktaş'ın da. Yani bundan sonraki turda da herhalde Avusturya takımı Linz'le eşleşecek, öyle gözüküyor. Linz 4-0 kazanmıştı. Yani her tur biraz daha zor olacak. Beşiktaş'ın gruplara kalabilmesi için bunun üzerine iki tur daha geçmesi lazım. Evet. Uzun bir yaz olacak yani. Evet, bayağı zaten korkunç yaz sıcaklarıyla karışık. Neyse, şimdi o Feroe Adaların orada da sıcak dalgası var aslında ama evet, peki buraya geçmiş. Bir de Fransa turundan bahsetmemiz iyi olur. Evet, Fransa turunda artık sona geliyoruz. Yani son 3 etap ve sanki iş biraz belli gibi. Bugün son önemli dağ etabı var Pirineler'de. 4 önemli tepe açılacak. Bunların arasında Turmalı tepesi de var ve İngiliz Geraint Thomas doğrusu çok iyi savunmuş Saramayosu'nu. Hatta dün bundan önce 4 şampiyonu bulunan takım arkadaşı Froome'la farkı da açmayı başardı. 2 dakikanın üzerine çıkardı. Yani şu an ikinci durumda Hollandalı Tom Dumoulin var. Sky takımı zaten kuvvetli. Bugün iyi savunup o Saramayosu'yu kaptırmayacaklar da diye düşünüyorum. Yani sıcak havada heyecanlı bir etap olacak belli ki. Yani özellikle çarşamba günü bir yeni etap modeli de dediler böyle. Takip startı gibi, motor sporlarında yapıldığı gibi, motosiklet Formula 1'de. Zamanı iyi durumda olan Saramayosu ilk sırada yarışa başladı. Diğer bisikletçiler de zaman farkına göre onu takip ettiler ama bu bile çarşamba günü çok değişiklik yapmadı giren klasmanına doğrusu. Sky'ın bugün de Saramayosu iyi savunmasını bekliyorum. Yani bir diğer takımlardan birkaçından birine atak gelmezse yeni bir şampiyon göreceğiz gibi gözüküyor. Bu da ilginç yani. Önemli. Evet, ve İngilizlerin koyduğu ağırlık son herhalde 7 senede 3 farklı İngiliz şampiyon 6 kez Fransa turu kazanmış olacak. İlginç bir durum yani. Doping iddiaları da pek işitilmiyor Allah'tan bu sıralar. Var aslında Chris Froome'un öyle mi? Turdan bir hafta önceye kadar yarışması şeydeydi, şüphedeydi, muallaktaydı. Beni hiç şaşırtmadı o zaman. Geleneğe bir mahkeme kararıyla burada işte hatta şeyde ciddi tepkiler var. Hangi gün? Pazartesi günü ya da salı günkü etaplarda Fransa seyircilerden çok tepki var Chris Froome'a. Yani tükürenler, meşrubat atanlar, yandan vurmaya çalışanlar, yani şey boyunca, bütün tur boyunca küfür yedim diyor. Lekip gazetesine şikayet etmiş salı günü. Demek ki pazartesi günü özellikle artmış şey. Yani çok tükürük ve küfür yedim. Bundan dolayı bir şey var, yani yeterince güvenlik önlemi alınmadığından da yatırmıştır ismi. Yani evet, ben atlamışım o zaman. Doğrusu yani şey, geleneğe uygun bir gelişme yaşamış. Var. Bir de tabii hani 4 kez şampiyon olana da biraz fazla, her zaman böyle çok şampiyonluk yaşayana da biraz tepki duyuyorlar. Bir de işte Fransızlar 33 senedir kazanmıyorlar bu turu. 85'ten beri yani dünyanın bir numaralı bisiklet yarışını organize ediyorlar. Şampiyon yok. Biraz tenisteki Roland Garros gibi. En büyük şampiyonluk adayları Bardet'e dün önceki gün zaman kaybetti. 3,5 dakika farklı herhalde 6. sırada. Peki yani kazanma umudu da azaldı. Böyle tepkiler bir ikinci anım kadarıyla Froome'a patladı iş. O da şey demiş yani protesto desteklememeleri, protesto etmeleri normal ama işin iki boyuta varması can sıkıcı açıklamasını yapmış. Biraz endişeliydi. Yani sonra gerçi şey demiş, yarış sırasında ben bunları tamamen yarışa konsantreyim hiç. Aslında farkına varmıyorum. Sonra biraz anlatılanlardan, izlediklerimden fark ediyorum demiş. Ama yani tabii şey, biz iki tehlike yaratmamız lazım. Yani yarışçıların dibine kadar yaklaşık içmeye kalkan bir seyirci bile oldu geçen hafta sonu. Evet, bu da yeni bir durum doğrusu. Dünyanın genel çığırından çıkmış haline de uyuyor. Peki, böyle bitirebiliriz herhalde. Gelecek hafta tatildeyiz. Açık Gazete tatilde. Gelecek hafta konuşamayacağız. Onun için tamam, iki hafta sonra görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Zaten. İyi yayınlar. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de bitiriyoruz bu haftanın Açık Gazete programını. Önümüzdeki hafta burada olmayacağız. Ufak bir ara veriyoruz. Ben bu yıl Alternatifler Başlığı ile gerçekleştirecek olan Yeşil Kamp'a gideceğim. Yeşil Düşünce Derneği'nin düzenlediği birçok dinleyicimiz ve aynı zamanda destekçilerimiz de, programcılarımız da orada olacak. Bu etkinliği düzenleyen başta Cihat Demirtaş olmak üzere bütün Yeşil Düşünce Derneği'nin gönüllülerine de aynı zamanda buradan bir günaydın demek istiyorum. Evet, ve bunun izlenimlerini de nasılsa dönüşte evet, eline boyuna konuşma, değerlendirme, analiz etme fırsatımız olacak. Biz yokken de yalnız bir minik hoşluk düşündük. AGM'miz vardı bizim, hatırlayan dinleyicilerden bazıları hatırlayacaktır herhalde. Bir süredir yapmıyoruz ama Açık Gazete Magazin, kendimize özgü bir magazin programımız vardı. Onu tekrar canlandırıyoruz ve 5 hatta 6 20'şer dakikalık 6 tane magazin programı yapıyoruz. Bizimle beraber bir süre çalışmış olan genç arkadaşlarımız vardı. Sinan Kirişçi ve Cem Taylan. Gayet başarılı, hoş işbirliği yaptık burada karşılıklı. Ve onlar ayrılmadan önce de bizlerden hadi şöyle bir şey yapalım dedik ve bir dizi program hazırladık. Zaten sonra bize başka programlarla da destek olmaya devam edeceklerini söylediler. Hazırlıklarını yapıyorlar. Biz 6 tane şehir efsanesi, hatta bir milli efsaneyi de ele alan, yerli ve milli ama hepsi yerli ve milli şehir efsaneleri yaptık. Yani Bor'la başladık. Bu bitmek tükenmek bilmeyen Bor nedir? Enerji üzerine konsantre olduk bir miktar. Sonra bu kömür, Uzun Mehmet efsanesi filan. Uzun Hasan mıydı? Hasan'dı galiba. O efsane, kömürün nasıl bulunduğu üzerine filan takıldık. Sonra Türkiye'de bitmek tükenmek bilmeyen petrol bulma. Evet. İstanbul'un göbeğinde bile her sene meydana gelen, her sene bor, her sene petrol konuşulur. Ve bunlara engel olan dış mihraklar. Evet, ve kömürün de çok acayip hikayelerine değindik. Biraz araştırdı bu genç arkadaşlar Sinan'la Cem. Sonra oradan da kalktık, Orta Asya'dan göç efsanesini, bu büyük kuruluş efsanesini de biraz ele alalım dedik. Ergenekonlar, Aseneler. Evet, sonra bir de modern günümüze geldi ve yaz saati meselesini de, Türkiye dünyadaki ülkeler arasında kendine özgü bir yer tutuyoruz. Yaz saatinin kendisi zaten son derece tartışmalı bir konuyken bir de Türkiye bunu sabitlemek gibi ilginç, istisnai bir durum yarattı. Onun üzerinde konuştuk ve bir de naylon poşet her sene yasaklanacağı söylenip paralı hale getirileceği söylenip bir türlü gerçekleşmiyor. Neden gerçekleşmiyor? Onu konuştuk. Hatta benim ekolojik pazarda 12 yıldan beri neredeyse hiç gerçekleştirmesinde en ufak bir engel görmediğim bir şeyin neden bir türlü Türkiye'de uygulanamadığını konuşuverdik. Evet. Böyle de bir şey oldu işte. Çok ufak bir ekleme yapacağım. Bugün söyleyemedik ama geçtiğimiz haftalarda söylemiş olduğum, ben demiştim demiyorum tabii ki hiçbir zaman ben bu yayının içerisinde ama ben demiştim. Daha önce de alkolle dair olan yasağı, özel tüketim vergisi üzerinden yasağın hemen ardından bu işin sadece alkolle kalmayacağını, aynı zamanda ekmeğe de zam geleceğini söylemiştim. Nitekim ekmeğe de zam geldi. Afiyet olsun hepinize. Evet. Yiyin beyaz beyaz. Doğru, ekmeğe de zam geldi. Alparslan Türkeş'in çocuğu olan Devlet Bahçeli de. Yok. Yani, yani şey geleneğinin çocuğu olan sayılabileceğim Devlet Bahçeli de buna karşı çıkmış. Askıda ekmek önermiş kendisi. Askıda ekmek uygulamasına. Öyle bir haber gördüm ama detaylarına bakmadım. Belki döndüğümüz zaman bakarız. Döndüğümüz zaman belki. Ekmek elden, su gölden diyelim. Evet. Biz gidiyoruz tatile. Ve giderken de bugün çaldığımız Eleni Karahindru'nun Atina'daki 2013 konserinden gene bir parçayla da veda ediyoruz. Yunanlı dostlarımıza, komşularımıza da bir geçmiş olsun da diyelim. Onlarla sürekli olarak dayanışma içinde olduğumuzu ve olacağımızı da belirtelim buradan. Ve bitirirken farewell theme, oradan yani elveda temasını çalarak bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Robin Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de destekliyordu bizi her zaman olduğu gibi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Günaydın efendim. Günaydın. Açık Gazete.